NOS-journaal. Een jongen van 16 die in september een speler van Ajax uitschold en oerwoudgeluiden maakte, krijgt een alternatieve straf, meldt het Openbaar Ministerie. Hij moet een werk- of leeropdracht uitvoeren. Het OM zegt daarvoor te hebben gekozen omdat sprake was van groepsdruk en de jongen de gevolgen niet kon overzien. Vorige maand was wereldwijd de warmste oktobermaand sinds het begin van de metingen, zegt de Europese klimaatdienst Copernicus. Het was gemiddeld 15,3 graden, bijna een halve graad meer dan het vorige record. In Nederland was oktober vooral heel nat. Hier werd geen warmterecord gebroken. De burgemeester van Gorinchem is maandagochtend op de markt met de dood bedreigd. Een man die zich over haar beklaagde riep dat de kogels komen. Omroep Rijnmond meldt dat dezelfde man de burgemeester afgelopen zomer bij haar huis ook al een keer met de dood heeft bedreigd. En in België wordt vandaag en morgen gestaakt bij de spoorwegen. Daardoor rijden er veel minder treinen. Spoorwegmedewerkers zijn boos over plannen waarin ze meer moeten doen in minder tijd. De Intercities en Eurostar-treinen vanuit Nederland rijden wel. Het weer eerst vrijwel overal droog en wat zon. In de middag vanuit het westen regen. Vooral aan zee staat er veel wind en het wordt maximaal 12 graden. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het laatste stukje van de ochtendspits. Onder andere nog een spoedreparatie op de A7, Den Oever, richting Zaanstad. Bij afrit Purmerend Noord is één rijstrook dicht. Daarom een half uur vertraging vanaf afrit Hoorn. Dan een ongeluk op de A9, ook maar richting Amstelveen. Bij knooppunt Rotterpolderplein is één rijstrook dicht. Daar heb je nu 20 minuten extra reistijd. En elders op de A9 ook nog een file vanuit Alkmaar naar Diemen. Tussen Aalsmeer en knooppunt Holendrecht 7 kilometer langzaam rijden. Daar is ook een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is ongeveer 3 kwartier. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is woensdag 8 november met vandaag. De spraakmaker. Is poolreiziger en klimaatjournalist Bernice Notenboom. Ja, u kent ze wel, de beelden van ijskappen op de Noord- en de Zuidpool die in zee storten. Hoe gaan we dat stoppen? Daarover begint vandaag een klimaattop in Parijs. In het mediaforum gaat het onder meer over de doorrekeningen van het CPB die vanochtend om 10:30, dus net na ons forum, naar buiten komen. We proberen alvast een tipje van de sluier op te lichten. Na 11:00 nemen we het oude VOC-schip de Duifken onder de loep. Dat zeilde in het begin van de 17e eeuw als eerste Europese schip naar Australië. En er werd begin deze eeuw een replica gemaakt van de Duifken. Mijn gast na 11:00 weet alles van dat schip en zijn veelbewogen reis. We beginnen met de stelling in stand.nl. En die is: er moeten veel strengere regels komen voor alle soorten e-bikes. Deel uw ervaring op 0800 1101. We hebben allemaal een fatbike en ja, dat is het leuke eraan eigenlijk. Tientallen gemeenten willen strengere regels voor snelle e-bikes. Het probleem is dat ze vaak veel te hard rijden. Ze hebben vaak een gashendeltje. Vooral de fatbikes zijn volgens de gemeente gevaar op het fietspad. Heb je hem iets opgevoerd? Ja. Gaat hij nog sneller? Ze zijn snel populair geworden door de helmplicht voor snorfietsen. Ze van status, snap je? Hoezo is het status? Ja, ze geven wel wat... Wat zieks. Fatbikes kunnen gemakkelijk worden opgevoerd en halen soms wel 60 km per uur. Ik ben 3 keer gevallen. Wow. Het is modern, het is mooi. Het is van deze generatie. Onze spraakmaker vanochtend is Bernice Notenboom, klimaatjournalist. Goedemorgen, Bernice. Goedemorgen. Ja, jij woont in Canada. En als je in Nederland bent, in het lieflijke West-Friese Andijk. Ja. Hoe zit het daar met de Wildwest-tafereel op het fietspad? Word je links en rechts ingehaald door de fatbikes, e-bikes, e-bike bak, fietsen? Nee, hebben wij niet. Nee. Nee, die West-Friese die gaan gewoon tegen de wind in. Ja, precies. Nou, zonder motor. Ja, ja. Maar je komt, neem ik aan, ook wel eens in de grote stad, in Amsterdam, ja, of zo. En zie je ze dan wel rondrijden? Ja, dan zie ik ze rondrijden. Ja, wat denk je dan? Dan denk ik echt, het is verschrikkelijk. Zonder helm, dat gaat gewoon fout een keertje. Ja, ja. Nou, het gaat ook wel eens fout, dat klopt. Ja, ja. Ja, dat er geen helmverplichting is, vind ik sowieso heel bijzonder. Mm-hmm. En ze gaan echt hard. Ik las volgens mij net dat ze 60 km per uur kunnen gaan als je ze opvoert. Ja. Dat is toch niet normaal? Ja. Nee, op het fietspad. Dat is pittig. En ook hele jonge kinderen, vooral op die fatbikes. Mark Chavan is journalist bij De Correspondent. Goedemorgen, Mark. Goedemorgen, Carl-Johan. Alvast aangeschoven voor het Mediaforum. Jij rijdt zelf een e-bike, hè? Een hele oude. Oh, een hele oude. Ja. Hoe oud? Want wanneer is dat begonnen eigenlijk? Ja, ik weet het niet. Ik heb hem tweedehands gekocht. Ik denk 10 jaar of 8 oud is. Okay. Dus ik zie de fietsenmaker heel regelmatig. Ja? Ja, ja. Dan valt hij weer uit, dus ik kan ook niet zo hard. Nee. En had je meteen controle over dat ding toen je erop stapte? Of geen enkel probleem. Nee, het ging meteen goed. Nee, is geen probleem. Ja. Ik rijd 22 als ik doorfiets. Oh ja, dat is niet heel hard, toch? Hij mag 25, hè, geloof ik. Zoiets. Ja. Maar goed, en de fatbike, heb je daar last van? Want jij woont in Amsterdam. In Den Haag. Ja, in Den Haag, ja. Nou, die fatbikes die zijn zo stil en die rijden natuurlijk heel hard. Dus je wordt soms snoeihard ingehaald. Maar dat geldt niet alleen voor de fatbike, ook voor andere hele snelle speedpedelecs. Ja. En schrik je dan wel eens? Denk je dan, oeh, die zag ik even of hoorde dan ik dan denk ik, zal ik op mijn Sinterklaas verlangenlijstje een zijspiegel zetten. Maar ik vind het zo knullig staan. Een zijspiegel. Ja, dat is een idee inderdaad. Dan kun je ze in ieder geval zien. We gaan eens kijken hoe u de risico's en de ervaringen heeft met die e-bikes en die fatbikes dan vooral. Angel Gaspers, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Je hebt zelf een fatbike, hè? Ja, ik heb zelf een fatbike inderdaad. Ja. Dus dan ben je het vast oneens met de stelling. Er moeten veel strengere regels komen voor alle soorten e-bikes. Waaronder ook de fatbike. Ja, het zou je verbazen. Maar ik zelf ben het eigenlijk wel eens met de stelling. Want ik zelf weet hoe hard eigenlijk die e-bikes gaan. Ja. En ik heb zelf laatst ook een ongeluk gehad. Oh. Ik was gewoon aan het lopen en ik werd opeens geramd van de zijkant. Ja. Want die persoon had me niet gezien, want het was keihard aan het regenen. Maar die kon gewoon niet op tijd stoppen. En dan komt hij even aan met een vaartje van 30 km per uur. Ja. Dus daar lag ik dan. Dus ja. Dat was niet zo'n pretje. Nee, en was je erg gewond en beschadigd of viel dat nog wel mee? Ja, het was denk ik 2-3 weken geleden. En ik had wel een lichte hersenschudding. Dus en ik moest ook aangifte bij de politie uiteindelijk. Hm. Dus ja, dat eigenlijk. Ja, dus wat jou betreft zouden er wel wat maatregelen genomen kunnen worden om die veiligheid wat te vergroten. Je hebt zelf ook een fatbike, zei je? Ja, ik heb er zelf ook eentje. En die gaat max volgens mij 28 km per uur, 30 km per uur. Ja. Maar heel veel vriendinnetjes van mij die hebben ook een bijvoorbeeld van boven. En ik weet dat die dan weer 35 km per uur gaan. Ja. En ik zelf rijd bijvoorbeeld niet zo heel hard. Omdat ik weet gewoon, ik weet niet, aan de ene kant vind ik het ook een beetje eng om bijvoorbeeld heel hard te gaan rijden. Omdat ik een beetje bang ben om misschien een soort van controle te verliezen. Ja. En ik weet ook met remmen, ja, op het moment als ik heel hard ga rijden dan, en als ik dan de rem inklik, dan is het best wel hard. Ja. Ik kom ook heel hard nog tot stilstand. Ja, precies. En, ja. En heb je wel eens gevaarlijke situaties op die, hè, als je dan zelf op die fatbike zit? Ja. Dat je denkt, oeh, ik heb eigenlijk niet helemaal de controle misschien. En de mensen zien of horen me niet goed genoeg. En wat doe je daar dan aan? Nou, meestal, ik heb zeg maar zelf een bel op een fiets gedaan. Omdat ik weet gewoon, je hoort je niet aankomen. Ik zelf hoor meestal van boven ook niet aankomen. Dus ik heb zeg maar een bel. Ja. Dus als ik ook iemand wil inhalen, dan bel ik even. Om in ieder geval een soort van signaal af te geven van, hey, ik kom eraan, er is iets om je heen, eigenlijk. Ja, ja, precies. Hey, en waarom een fatbike en niet gewoon een e-bike? Ik vind hem eigenlijk wel gewoon, ik weet het eigenlijk niet. Want het was eigenlijk de reden dat wij een fatbike hadden genomen was ook omdat mijn zus hem heel graag wilde. Dus ik deel hem eigenlijk een beetje met mijn zus. Ah ja, ja. En ik weet ook dat van Moof bijvoorbeeld, ik hoorde gewoon dat daar heel veel problemen mee was. Ja, dat klopt. Ja. Ik hoorde ook laatst opeens van dat er een van Moof opeens in de fik ging. Ja. Dat hij helemaal ging roken ook en dat soort dingen. Dus ik weet, zijn net Tesla's. Ik weet niet, ik vind ze gewoon niet zo betrouwbaar of zo. Ja. Minder betrouwbaar in ieder geval. En een fatbike is natuurlijk veel cooler toch dan een e-bike. Ze zien er best wel tof uit. Ja, banden lekker laag. Ja, precies. Ja. Ja. Maar goed, even de maatregelen die er genomen zouden kunnen worden om die veiligheid een beetje te vergroten. Waar denk jij dan aan als ervaringsdeskundige? Want je zit zelf op zo'n ding, je bent aangereden door een e-bike. Wat zou jij nou aanbevelen? Een helmplicht, bijvoorbeeld van het fietspad af de weg op, zoals met de snorfiets ook is gebeurd. Welke richting denk je op? De maximum snelheid misschien nog verlagen? Ja, ik denk zelf misschien sowieso de maximum snelheid. En ook in ieder geval dat het niet opgevoerd kan worden. Want je merkt ook gewoon nu dat er veel e-bikes überhaupt heel erg opgevoerd worden. Dus ze zeiden, ik las ook iets van dat ze iets met rollenbanken willen gaan doen. Ja. Nu voor de e-bikes. Dus ik denk in ieder geval iets in de richting met snelheid verminderen. Dat sowieso. En ja, misschien inderdaad iets van een helmplicht of zo. Want als jij met de snelheid bijvoorbeeld zelf ook ergens tegenaan knalt, Dat is geen pretje. Nee, nee, precies. Wie heeft die fatbike eigenlijk betaald? Bij jullie thuis? Je ouders of heb je hem zelf? Heb je gespaard of gewerkt ervoor? Ik heb er wel voor gespaard en gewerkt. En mijn zus en ik hebben eigenlijk de kosten gedeeld. Ja, ja. Ja. Dus dat eigenlijk. Ja. En je bent ook verzekerd, neem ik aan. Ja, ik ben ook verzekerd, zeker. Ik ben volgens mij voor 2 jaar verzekerd. Dus ook als er mankementen zijn en zo, dan kan ik gewoon gelijk daar naartoe gaan. Ja. En als je mankementen veroorzaakt bij een ander ook, neem ik aan. Angel Kaspers, ja, hartelijk ook. Dank. En veel succes verder en rij voorzichtig. Anja Reinders, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u heeft last van e-bikes en fatbikes, begreep ik. Nou, dat kan je wel stellen, ja. Hoe dan? om te beginnen, zeker fatbikes, die halen je aan de rechterkant in. Terwijl ik niet beter weet als inhalen, doe je links. Mm-hmm. Dus dan komt er ineens iets rechts met een bloedgang langs je heen. Ik schrik me daar letter van. Ja. Verder ben. Ik vind fatbikes er wel vet uitzien, hoor. Ja, dus, ja, ze zijn ja wel cool. Het ziet er hartstikke leuk uit. Dus ik begrijp de verleiding. Ja. Maar ik ben ook al een keer gewoon door een gewone e-bike geschept. Ben met een noodklap letterlijk op mijn achterhoofd gevallen. Mijn voorwiel van mijn fiets was dermate verwrongen dat ik een heel nieuw wiel erin moest laten zetten. Ja. Dus dat vond ik ook al niet echt prettig. En ik fiets tegenwoordig uit eigen veiligheid, maar met een helm op mijn hoofd. Mm-hmm. Dan ben ik een vrouw van 76, dus ik kan niet zeggen van gut, wat is het stoer en leuk. Ik vind het alleen maar heel vervelend. Ja. Maar ik doe dat gewoon om mijn eigen hoofd letterlijk op orde te houden. Om het vege lijf te redden. En u woont in Amsterdam, begreep ik, hè? Ik woon in Amsterdam, ja. Ik woon in Zuid. Bij mij zitten 3 middelbare scholen in de buurt. Mm-hmm. Daar komen steeds meer fatbikes bij. Ik zie heel veel van die kinderen met z'n 3 erop. Hartstikke leuk natuurlijk. Ik begrijp het allemaal wel. Maar het is natuurlijk niet echt veilig. Nee. En dan willen ze hier in 30 kilometer grens gaan instellen of iets dergelijks in de stad. En dat moet dan gecontroleerd worden. Nou, 1 ding weet ik van Amsterdam. Je kunt van alles bedenken, maar het woord gedogen staat hier met hele dikke, vette, grote letters geschreven. Ja, bovendien, 30 kilometer, ze mogen al niet harder dan 25 als het goed is nu. Dus die begrijp ik niet helemaal. Nee, maar ook een gewone e-bike. Ik bedoel, zeker die fatbikes. Ja. Ik heb zelfs van een wat ouder iemand die nog even een fatbike kocht en er meteen heel blij bij vermelden dat hij hem meteen had laten opkoelen tot 50 kilometer. Oh ja, precies. Ja. Ja, want dat is niet zo moeilijk schijnt, inderdaad. Nee, dat schijnt heel makkelijk te zijn. Maar ik denk gewoon een plicht om een helm op je kop te zetten. Want ik wil graag kijken of mensen 12 jaar of ouder. Ja. Nou, hier rijdt de helft van de bevolking ook al op een fiets zonder licht. Volgens mij moet je ook licht op je fiets dat hebben. Dat is ook de bedoeling, ja, precies. Nou goed, controleren en handhaven dus en een helm op. Dat is misschien het advies. Dat is het makkelijkste te controleren. En dat moet je in ieder geval, vind ik hier, ik kan alleen maar over Amsterdam praten. Ja. Maar moet je dat gewoon binnen de ring A10 houden? Oké. Okay. Ik bedoel, buiten de ring is het niet zo druk, maar in de stad zelf, het is altijd druk. Ja. Wegen zijn vaak te smal, te klein. En het is gewoon levensgevaarlijk. Zeker, fietsen in Amsterdam is sowieso al een kunst op zich, toch? Anja Reinders, hartelijk dank. Jo, fijne dag nog. En doe ook voorzichtig. Marcel, mooie kind, goedemorgen. Goedemorgen. Van Mooie Kind Fietsen in Noordwijk. U verkoopt e-bikes, hè, en ook fatbikes. Even dan maar bij het begin beginnen. Bent u voor strengere regels of niet? Ja. Oké. Okay. En ook als dat ten koste van de verkoop gaat, waardoor het product misschien wat minder sexy wordt. Zoals bijvoorbeeld met de snorfietsen is gebeurd. De helm werd daar verplicht. En ja, toen ging men dus massaal naar die e-bikes en de fatbikes. Daar bent u niet bang voor? Jawel, maar ik zie geen andere oplossing, zo gezegd. Nee, want de veiligheidsbelang die gaat voor. Ja, nou ja, er kleeft nu al een dermate negatief imago aan, hoor mijn voorgangster maar. En dat is natuurlijk wel wat leeft momenteel. Ja, nou ja, slecht imago. Die fatbikes die worden wel gezien als stoer. Hè? Dat zijn toch wel met van die brede banden. Het ziet er ook best grappig uit, moet ik eerlijk zeggen. Wat is precies de aantrekkingskracht van die dingen, wat u betreft? Wat stralen kinderen of jongeren uit die op zo'n ding zitten? Nou ja, degene die erop in de rij zijn inderdaad vaak jongeren en vaak onder de 16. Dus die nog niet op een scooter of brommer mogen. Ja. En dit toch wel heel makkelijk vinden. En naar voortgezet onderwijs. Ik heb een dochter van 10. Ja, als ik naar de hogere school ga, wil ik wel een fatbike. Ik zeg, ja. Dat gaan we wel eens zien. Oh ja? En? Is het ervan gekomen of niet? Nou, nog niet. Het is nog niet zo ver gelukkig. Dus. Ja. Gaat u het wel doen of niet? Nou, als ze wat verder naar school gaat, dan wil ik haar best een e-bike geven. Maar een fatbike denk ik niet dat ik dat doe. Nee. Nou komen er mensen bij u in de winkel en die komen een fatbike kopen. Wat kost zo'n ding eigenlijk? Wij zitten in een wat hogere prijsklasse. En dat heeft ermee te maken omdat dat dan ook van een betere kwaliteitsfiets is. En Tuurlijk. Die dus ook aan alle wettelijke eisen voldoet. Mm-hmm. En dus ook goede rem op zitten. En niet op te voeren is een groot woord, maar niet makkelijk op te voeren is. Oké. Okay. En die beginnen bij €2500. Ja, €2500. En komen de mensen die in de winkel zo'n ding komen kopen, zijn dat dan ouders met kinderen? Zijn dat de kinderen zelf? Het zijn meestal de ouders met kinderen, want die mogen me ook het algemeen betalen. En die zijn natuurlijk op aandringen van de kinderen meegetrokken naar de winkel van ik wil zo'n ding hebben. Ja, precies. En heeft u dan het idee dat die mensen weten waar ze aan beginnen, precies, eigenlijk? De meeste wel. Thuis is er vaak al uitvoerig over gesproken en over de wensen en wat ze willen. En, en wat wij wel merken, doordat wij dus de keuze hebben gemaakt om voor een wat betere kwaliteit te gaan en een degelijk product, maar dus waar geen gashendel op zit, om maar wat te noemen, haken ze toch vaak weer af. Want dat is niet wat ik wil. Ja, die gashendel, dat is een ding. Die gashendel heb ik niet even op te voeren. Dus. Ja. Wat voor vragen krijgt u van klanten in de winkel over de fatbike of over die e-bike? Vaak wordt dus inderdaad in het verkoopgesprek al gevraagd of die dus even op te voeren is of hoe hard die gaat en wat mag en wat kan. En, en dan weet u al, oké, die gaat straks met een rotgang over het fietspad. En wat zegt u dan? Ik zeg altijd, doe het niet. Ik probeer toch een advies daarin te geven om dat niet te doen. Want over het algemeen kom je toch ook vaak op het internet terecht voor dat soort producten. Ja. En waar haal je dan je service en onderhoud? Want ziet u mensen vaak terug voor die service en dat onderhoud? Wat wij in de werkplaats heel erg merken is dat ze dus inderdaad met fietsen die vaak online zijn gekocht komen van mijn remmen doet het niet of de fiets doet het niet of dit of dat of maar dan willen wij zeggen, we willen er een poging aan doen, maar het is vaak ook slecht aan het werken, omdat het gewoon een geen degelijk spul is, zogezegd. Nee, precies. En geen courant onderdelen. Ja, wat zou er, behalve dat u dan die goede versie verkoopt en die wat duurdere, wat zou er moeten gebeuren om de situatie op de weg wat veiliger te maken? Wat voor maatregelen zouden er genomen moeten worden, wat u betreft? Inderdaad, controle op de weg. Ja. Zover ik weet, de producten die in Nederland verkocht moeten zijn, die moeten aan een keurmerk voldoen. Ja. En ik denk voorzichtig gezegd, ik denk driekwart wat er rondrijdt totdat niet aan een keurmerk voldoet. Nee, ga en daar eens op de een of andere manier verkocht in Nederland. Op controleren, dat is dan het idee. Maar zo'n mooie kind van Mooie Kind Fietsen in Noordwijk, hartelijk dank. Esther van Garderen is de directeur van de Fietsersbond. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er was een tijd, een fiets is een fiets, maar die dat is echt definitief voorbij, geloof ik. Hè? Met als je ziet wat er allemaal rondrijdt. Aan e-bikes en fatbikes en e-bike bakfietsen. Wat zou er moeten gebeuren wat u betreft? Wat er moet gebeuren is dat er veel meer gehandhaafd moet worden. Er zijn nu een paar rollerbanken beschikbaar gekomen en er komen er nog meer. Dat onderdeel van de brief onderschrijven wij zeker. Mm-hmm. Wij hebben iets wat moeite met de minimumleeftijd, omdat als je dat doet, de fatbike is wettelijk geen apart voertuig. Nee. Dan gooi je ook een beetje het kind met het badwater weg voor kinderen in Noordoost-Groningen die 18 kilometer naar school moeten fietsen en waar geen bus meer is. Het is geen apart voertuig. Dus je krijgt een heel raar kat en muisspel tussen de markt en de kopers. Ja, want wat is eigenlijk de definitie van een fiets? Wanneer gaat een fiets over in een brommer? Nou kijk, dat is interessant. Die opgevoerde fatbikes zijn dus geen fiets. Want een fiets betekent dat je moet trappen om aan te kunnen drijven. Ja. En heel veel fatbikes die je rond ziet rijden, daar zit een gashendel op. En daar zie je jongeren gewoon op fietsen zonder dat ze trappen. En dat is gewoon een schommelscooter. Dat is helemaal geen fiets. Ja, een schommelscooter, ja precies. Ja. Nee, dat ziet er ook gewoon uit als een brommer, toch eigenlijk? Zeker. En het is een soort pervers neveneffect van de helmplicht voor de snorscooter. En die jongeren zijn massaal uitgeweken naar dit type voertuig. Ja. Ik zou ook graag een campagne zien van de Rijksoverheid van weet wat je doet. Want ik denk dat heel veel ouders, waar meneer net ook over vertelde in zijn winkel, dat die ouders zich moeten realiseren dat als hun kind op een illegale opgevoerde fatbike rijdt en hij veroorzaakt een ongeluk, dat als het even tegen zit, ze hun huis kunnen verkopen, want je bent onverzekerd en ja. je persoonlijke aansprakelijkheid keert niet uit in dit ja. geval. Ja, precies. Omdat het geen fiets is en het is eigenlijk onduidelijk waar je op rijdt. Dat is niet helemaal helder, toch? En ook in de verzekeringspolis, denk ik. Ja, want die verzekeringspolis loopt daar niet mee synchroon, denk ik, toch? Qua ontwikkeling. Nee. Nee. Jawel hoor. Ze zeggen gewoon, je bent niet verzekerd, want je rijdt op een ondeugdelijk voertuig. Ja, precies, ja. ja. Dan zou je dus inderdaad zeggen, meer voorlichting voor mensen. Zodat ze in ieder geval door, hè, dat ze zelf de beslissing kunnen nemen om dat wel of niet te doen met in de wetenschap. Als ik dit doe, dan loop ik het risico dat ik onverzekerd ben. Zeker. En ja. nee is ook een antwoord hè, voor de ouders. Ja, ja. Ja, dus misschien is dat wel een goede maatregel. Zeg eens wat vaker ja. nee als ouder. Maar inderdaad, dan moet je 11 kilometer fietsen elke dag tegen de wind in Noordoost-Groningen. Ja. Dat lijkt me ook geen goed idee voor alle kinderen in Nederland. Nee. Hoe moeten we er dan mee omgaan wat u betreft? Wat staat bovenaan het lijstje van prioriteiten? Nou, meer capaciteit op de handhaving. Ja. Vorig jaar hadden we 700 doden in het verkeer, waarvan 291 op de fiets. En ja. ik hoorde de lijsttrekker van de VVD in ieder debat zeggen dat ze wil dat iedereen veilig thuis komt 's avonds, maar ze heeft het nooit over de dodelijke verkeersslachtoffers. Ja. Dat ja. vind ik dan interessant. Dus ja, geen tijd is geen prioriteit. Nee. Ik zou ook graag willen, er is een motie aangenomen 2 jaar geleden die het opvoeren van e-bikes verbiedt. Die wet is nog steeds niet naar de Kamer toe. Dus mm-hmm. daar zouden we ook eens mee op kunnen schieten. Ja. Ja, want het opvoeren, even voor duidelijkheid, is niet verboden. Het rondrijden op een opgevoerde fiets weer wel, hè? Ja, bizar toch? Ja, nou, die is ingewikkeld, ja. Maar ook de handhaving is natuurlijk inderdaad een probleem. Esther van Gardigen, directeur van de Fietsersbond. Hartelijk dank voor deze reactie. Marieke Visser is van Artsen voor Veilig Fietsen. U bent neuroloog bij het Amsterdam UMC. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat ziet u in de praktijk? Zijn er inderdaad meer ongevallen met e-bikes en fatbikes? En ziet u dat terug in het ziekenhuis? Ja, wij zijn aan de bel gaan trekken omdat we zagen dat er veel meer ernstige ongevallen waren met fietsers. Ja. En ik denk dat de onoverzichtelijkheid van het fietspad, doordat er verschillende snelheden zijn en door de introductie van de e-bikes, daar zeker een rol bij speelt. Ja. En zit hem dat ook in de ernst van het letsel dat u binnenkrijgt of niet? Nou ja, er zijn meer doden en dat is het topje van de ijsberg. Dat ja. betekent dat er ook veel meer zwaar gewonden zijn en licht gewonden. En zelfs mensen met relatief mild hoofdletsel, die kunnen daar nog heel lang last van hebben. Dus de gevolgen zijn enorm. Ja. En zijn dat vooral de mensen met ernstig letsel en de dodelijke slachtoffers ook misschien wel wat oudere mensen? Nou, we zien inderdaad dat er bij ouderen relatief meer slachtoffers zijn. En er zijn ook bij de fietsongevallen is ongeveer 1 op 3 is een e-bike bij betrokken. Zo. Tenminste, dat zijn de cijfers van 2022 van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Ja. Het aantal dodelijke fietsslachtoffers neemt toe, terwijl dat bij de auto's juist wat afneemt. Wat voor maatregelen zouden goed werken volgens u om dat aantal weer te verlagen? Ja, laat ik zeggen dat als je kijkt in de tijd, hè, vanaf 1970, dat regelgeving ontzettend veel invloed kan hebben. Toen waren er veel meer verkeersslachtoffers, ja. 10 keer zoveel. En de regelgeving, dus de verkeersgordel en de fietshelm, hebben ontzettend veel effect gehad. Dus we moeten heel goed kijken naar welke maatregelen. Als ik dan kijk, dan denk ik, nou, 30 kilometer in alle binnensteden. Dat is eigenlijk ook al een Europese regel. Mm-hmm. Brede fietspaden, scheiden van verkeer. Niet bevorderen dat mensen e-bikes gebruiken, zeker niet de jongeren. Mm. Dat is niet goed voor hun gezondheid, ze worden er dikker van. En de kans om voor gemotoriseerde rijtuigen om een dodelijk ongeval te krijgen is 30 keer zo groot als van een auto. Dus ik hoorde mevrouw van Garderen al, maar realiseer je ook dat als je je kind op een e-bike zet, dat het ook veel gevaarlijker is. Dat de kans dat er een ernstig ongeval veel groter is. Ja, ja en ondertussen is de verkeerssituatie veel onveiliger geworden. Dus bescherm jezelf, zeker als je ouder bent of zeker de kinderen, met een helm. Want dat is heel effectief. Ja, en die helm is natuurlijk niet, hè, dat kun je in de wet vastleggen. Je kunt ook zeggen tegen de verkoper, let daarop dat mensen ook een helm Nou ja, we hebben al gezegd gratis helm bij zo'n e-bike. Ja, want zo'n e-bike, dat is een aardig bedrag. Dus dat lijkt ons een mooi gebaar. Of geven we in ieder geval voorlichting over. Er zijn heel veel fietswinkels waar geen helmen voor volwassenen zijn. Met skiën is het ook in een aantal jaar gelukt. Ja. Zelfs zonder verplichting. Hetzelfde voor ja, als mensen op zaterdagochtend hun sportkleding aantrekken en hun sportfiets aandoen, gaan ze, denken ze er niet aan om zonder helm de deur te gaan, nee. De deur uit te gaan. Maar ja, de meeste slachtoffers vallen op 50 kilometer bewegen en ja, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Dus ja. Ik zou zeggen, gebruik dat. En dat geldt in het bijzonder voor ouderen die bloedverdunners gebruiken. Dat zijn er heel erg veel. We willen heel graag dat ze blijven fietsen. Ja. Maar als die op hun hoofd vallen, ja, dan zijn de gevolgen echt enorm. Heel en ze heftig. Kunnen wel geopereerd worden in het ziekenhuis. En ze kunnen het misschien wel overleven. Maar ze worden nooit meer die fitte ouderen die ze waren. En dat zouden we natuurlijk heel graag willen. Dat ze gewoon heel lang, heel goed, veilig blijven fietsen. Ook op de e-bikes inderdaad. Marieke Visser, artsen voor veilig fietsen. Hartelijk dank. Nina van Rossum, goedemorgen. Goedemorgen. U woont in Drenthe en u vindt die regels eigenlijk een beetje onzin voor op het platteland. Want? Ja. Er zijn er niet zoveel daar. Nou, er zijn wel fietsers, maar de fietspaden zijn bij ons ruim en overzichtelijk. En het is gewoon lang niet zo druk als in de stad. Nee, dat snap ik. Heeft u Marieke Visser net gehoord? Ik heb het gehoord. Een helm, die laat u liever liggen? Of denkt u als u dit hoort, nou misschien toch maar wel doen? Nee, ik heb echt een hekel aan de helm. Ja. Toen ik jongere was, toen gingen velen met de brommer. Om de helm heb ik dat nooit gedaan. En nu ben ik aan het fietsen en met de e-bike vind ik het heerlijk. En ik ga echt geen helm opzetten. Nee, ook niet als dat uw veiligheid vergroot. Nou, ik geloof dat als dat heel druk is op het fietspad. Maar waarom zou ik omvallen? Nou ja, je weet niet wat er gebeurt. En er rijdt van alles rond wat je niet hoort aankomen. Dat is een beetje het punt van het hele half uur, geloof ik. Nou, dan denk ik, gebruik je wel. Dat gebeurt bij ons in Drenthe ook heel veel. Als ik al een keer een fatbike tegenkom, wordt er eigenlijk altijd gebeld. Hm. Even een belletje, net als ik hoorde dat ook iemand die dat zei. En dan denk ik, dat geeft zoveel ruimte. En als ik op mijn bakfiets, want voor mijn werk ben ik op de bakfiets. Met ondersteuning. Ja. Dan denk ik, jongens, ik ga niet eens sneller dan een gewone fiets. Nee, nou dat is misschien maar goed ook als u zonder helm rijdt. Hartelijk dank, Nina van Rossum, voor deze reactie. Tot zover deze Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, er moeten veel strengere regels komen voor alle soorten e-bikes. Het gesprek gaat uiteraard verder in onze Spraakmakerscommunity. Meld u aan via spraakmakerscommunity.nl. Een nieuwe huurwoning, weer gaan werken of een dag extra kinderopvang? Het kan een verandering in je toeslagen betekenen. Dus verandert je situatie, check of het invloed heeft, pas aan waar nodig en door met je dag. Zo ontvang je nooit te veel of te weinig. Check, pas aan en door. Vergeet niet om jouw wijzigingen door te geven via toeslagen.nl/pasaan. Het Rijksmuseum dankt zijn bestaan aan bijzondere mensen. Mensen die nu iets waardevols schenken. En mensen die ervoor zorgen dat het museum in al zijn pracht kan worden doorgegeven als ze er zelf niet meer zijn. Eigenlijk al een kunst op zich. Ga voor meer informatie over schenken en nalaten naar rijksmuseum.nl/steun. Zo, nou. Al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leid lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. Als je wat ouder wordt, wil je vaak zo lang mogelijk in je eigen huis blijven wonen. Maar dat moet dan wel kunnen. Financieel en praktisch. Want geld is één ding. Je moet ook nog mensen vinden die je helpen bij het aanpassen van je huis. Wij zijn Onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Abortus een mensenrecht? Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. Op de woensdag bekijken wij in het forum vooral het politieke medianieuws. Dat gaat dan vandaag vooral over de afzeggingen van Omtzigt en Timmermans van het RTL-debat. Maar ook de CPB-doorrekeningen, die later vanochtend worden gepresenteerd, komen zo direct allemaal langs. Nu eerst, demissionair premier Rutte is op bezoek in Qatar. Daarover meer in het NOS-journaal met Dorald Megens. Rutte heeft in Qatar een ontmoeting met de emir naar aanleiding van de oorlog tussen Israël en Hamas. Het gesprek gaat onder meer over de vraag hoe er hulp naar de Gaza-strook kan en hoe buitenlanders het gebied kunnen verlaten. Qatar treedt in de oorlog tussen Hamas en Israël op als bemiddelaar, zegt correspondent Daisy Moore. Zij willen de ultieme onderhandelaar zijn. Dat is niet iets wat ze plotseling bedacht hebben, maar daar zijn ze al 20 jaar mee bezig. Ze zien het als een veiligheidsgarantie eigenlijk. Dus er staat nu ook veel voor ze op het spel. Alle ogen zijn gericht op de diplomatieke kunsten van het land. De afgelopen weken heeft Hamas na bemiddeling door Qatar een klein aantal gegijzelden vrijgelaten. Het risico om onder de armoedegrens terecht te komen lag vorig jaar op het laagste niveau in 45 jaar. Dat komt volgens het CBS door maatregelen als de energietoeslag en een korting op de energierekening. Vorig jaar liep bijna 4% van de bevolking het risico om onder de armoedegrens te vallen. Dat was in 2021 nog 5%. Zonder ondersteuning zou het risico op armoede vorig jaar zijn uitgekomen op bijna 6%. Met de lage inkomensgrens wordt gekeken naar huishoudens met een inkomen tussen de 1200 en 2300 euro netto per maand, afhankelijk van hoe het huishouden eruit ziet. Niet eerder sinds er wordt gemeten was oktober zo warm. De gemiddelde temperatuur wereldwijd was 15,3 graden... bijna een halve graad warmer dan het vorige oktoberrecord. De Europese klimaatorganisatie Copernicus zegt dat dit jaar vrijwel zeker het warmste jaar wordt dat ooit is gemeten. De burgemeester van Gorkum is maandagochtend op de markt met de dood bedreigd. Een man die zich over haar beklaagde riep dat de kogels komen. Omroep Rijnmond meldt dat diezelfde man haar afgelopen zomer bij haar huis ook al een keer met de dood heeft bedreigd. In België wordt vandaag en morgen gestaakt bij de spoorwegen. Daardoor rijden er veel minder treinen. Spoorwegmedewerkers vrezen dat de werkdruk gaat toenemen. De Intercities en Eurostar-treinen vanuit Nederland rijden wel gewoon. Het Centraal Planbureau komt straks met de doorrekeningen van verkiezingsprogramma's. Maar lang niet alle partijen doen eraan mee. Onder meer NSC en BBB hebben hun plannen niet laten doorrekenen, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Ze vinden de modellen van het CPB niet goed. Die zouden de voordelen van sommige keuzes onvoldoende laten zien. Andere partijen, zoals VVD, CDA, GroenLinks, Partij van de Arbeid, ja, die vinden dat dan wel weer best irritant. Want ja, zij laten hun kaarten zien, zij leggen hun kaarten op tafel, en die anderen die houden, door hun programma niet door te laten rekenen, hun kaarten aan de borst. Pieter Omtzigt heeft beloofd dat hij binnenkort met een eigen overzicht komt van wat zijn plannen kosten en opleveren. De jongen van 16 die in september een speler van Ajax uitschold en oerwoudgeluiden maakte, krijgt een alternatieve straf, meldt het Openbaar Ministerie. Hij moet een werk- of leeropdracht uitvoeren. Het OM zegt daarvoor te hebben gekozen omdat sprake was van groepsdruk en de jongen de gevolgen niet kon overzien. Ook speelt mee dat de tiener een stadionverbod heeft gekregen en dat hij zijn excuses heeft aangeboden. De 16-jarige riep racistische teksten tegen Ajaxiet Brian Brobbey na de wedstrijd tegen FC Twente in Enschede. Het weer vrijwel overal droog met af en toe zon. Vanmiddag meer bewolking en vanuit het westen regen. En vooral aan zee waait het flink. Het wordt 11 graden, maar als het regent is het een paar graden koeler. Dankjewel, Dorald. En de verkeersinformatie met Tim Schaap. Goedemorgen, Carl-Johan. Twee files te melden. Allereerst de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Bij Voorthuizen gebeurde een ongeluk en er is één rijstrook dicht. Vertraging is bijna een half uur vanaf afrit Kootwijk. En simpelweg drukte nog op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Daar staat nu file tussen Sint-Michielsgestel en Zaltbommel. 14 kilometer in totaal met bijna een half uur langzaam rijden. 12 mei 2020. Je was in Goes bij de familiebarbecue. Een dag die je nooit meer vergeet. Je kinderen wilden het bedrijf toch niet overnemen. Maar hoe vind je nu iemand met net zoveel hart voor de zaak als jij? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Laat een leefbare wereld na. Zet naast uw dierbaren de natuur in uw testament. Zodat Greenpeace door kan gaan met het beschermen van alles wat onze wereld zo mooi maakt. Kijk op greenpeace.nl/nalaten of bespreek het met uw notaris. Message in a Bottle. Met de iconische hits van Sting en de spectaculaire dans van Kate Prince. Een inspirerend verhaal over menselijkheid en hoop. Ga voor tickets naar eventum.nl. Abortus is een mensenrecht? Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. Heb je vandaag weer zo'n saaie meeting? Dat kan toch anders? Hier, tik hem aan. Het interactieve touchscreen van C-Touch. Zo wordt elke vergadering weer efficiënt en leuk. Geef jouw meetings een energy boost met C-Touch. Meer weten? C-Touch.nl. C-Touch, the power to engage. Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. Geef je meetings een boost met touchscreens van C-Touch. Ontdek meer op c-touch.nl. Nooit meer koude voeten en nog voor de winter geld besparen? Isoleer je vloer met PIF-isolatie. Laat het installeren door een PIF-pro en krijg subsidie. Kijk op zogepift.nl. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Traditiegetrouw, een spannend moment tijdens de verkiezingscampagne. U hoorde het net ook al in het nieuws. De doorberekeningen van de verkiezingsprogramma's door het CPB. Maar hoe interessant is het nog als er zoveel partijen niet aan meedoen? Gaat het dan nog een rol spelen in de campagne? En zo ja, welke? Dat en meer bespreek ik vandaag in ons politieke mediaforum met Mark Chavan, correspondent politiek bij De Correspondent. Nienke de Zoeten, politiek verslaggever bij NOS Nieuwsuur vanuit Den Haag. Goedemorgen, Nienke. Goedemorgen. En dat heeft dan weer alles te maken met die CPB-doorrekeningen die straks bekend worden gemaakt. En spraakmaker vanochtend is klimaatjournalist Bernice Notenboom. Maar uiteraard kijken we eerst even wat jullie zelf is opgevallen in de politiek de afgelopen dagen. Nienke, jij wil het hebben over hoe een in eerste instantie handige campagnestrategie toch flink verkeerd kan uitpakken. En dan hebben we het onder meer hierover. Er zou nu een fragment komen, dat komt niet. Ik dacht ook, ligt het aan de verbindingen? Nee, ja, wat is een voorbeeld van zo'n handige campagnestrategie die zich eigenlijk tegen je keert dan? Ik zie er eigenlijk een aantal. Dat komt, je had eigenlijk een beetje tot nu toe een beetje een surplus in die campagne. Hè? Iedereen had zich gepositioneerd, maar ze durven verder nog niet echt de aanval te kiezen. En je merkt ook nu, niemand durft nog echt die sprint in te zetten. Maar dan merk je wel dat inderdaad van die strategieën die dan gekozen zijn ook tegen partijen kunnen werken. En een heel duidelijk voorbeeld is natuurlijk Jesselgus van de VVD. Ja. Die zien we op ieder moment sporten en dan weer gewicht heffen op hoge hakken. Het is een beetje het Nederlandse equivalent van Poetin op zijn paard met een blootbast. Oh ja. Want kijk mij is fit zijn. En dat is natuurlijk stiekem ook om zich een beetje af te zetten tegen Omtzigt en Timmermans, die misschien iets minder fit ogen. En onder andere had de VVD heel erg geplucht een filmpje met Rico Verhoeven, waarin zij aan het sparren is met hem. En dat was eigenlijk een filmpje voor NOC-NSF om sporten voor kinderen te bevorderen. Maar de VVD had dat gewoon als een soort campagnefilmpje. Die had dat gewoon op de socials gezet van kijk, onze Dylan in de ring. Rico Verhoeven die zei, ja, ik ben daar eigenlijk helemaal niet zo blij mee. Want nou lijkt het, ben ik een soort VVD-campagne ingezogen. En daar wil ik eigenlijk helemaal niks mee te maken hebben. Ja, toch een beetje pijnlijk. Ja, precies. En in hoeverre keert zich dat dan tegen je ook, echt? Nou, kijk, het is een beetje vervelend. Ja, kijk, je kan ook zeggen, het gaat weer over haar. Het is niet een soort dat het totaal tegenkeert. Maar hè, ze had natuurlijk al die foto op hoge hakken. Weet je, je moet het op een gegeven moment natuurlijk ook niet gaan overdrijven. Want dan wordt het misschien ook een beetje kinderachtig. En dat wordt dan hier een beetje door voortgezet. Maar we hebben ook bij anderen gezien, even heel snel, bijvoorbeeld Omtzigt, die wilde de hele tijd niks zeggen. Nou, zegt hij per ongeluk iets bij Tubantia van nou, dit zou een rechtse coalitie kunnen zijn. Nou, dat wordt gelijk helemaal groot nieuws. Timmermans, die is natuurlijk, hebben ze heel erg gekozen van hij mag niet te arrogant overkomen. Ja. Dus die is de hele tijd heel vriendelijk. Maar ja, dat werkt dan toch ook niet. Want dan is de hele tijd, waar is hij eigenlijk? Ja, maar dat Omtzigt steeds niks zegt. En als hij dan wat zegt dat het groot nieuws wordt, daar heeft hij zorgvuldig over nagedacht, denk ik toch? Of niet? Ja, maar nou werd het ook groot nieuws dat hij dus zei, nou, deze rechtse coalitie is een mogelijkheid. Ja. En dat werd natuurlijk al snel een beetje het nieuws of dat zijn voorkeur was. Mm-hmm. Ja, dat was niet zijn bedoeling. Nee. Dus kijk, dat hij natuurlijk expres in het midden laat of hij premier wil worden, hè, dat houdt de spanning er allemaal in. Maar je merkt dan, dat bedoel ik een beetje, de tegenhanger daarvan is, als je dan een keer wel wat zegt, dan wordt dat groot nieuws, ook al is dat helemaal niet je bedoeling. Ja, precies, dan krijg je het als een boemerang eigenlijk terug, hè, dat hele fenomeen, die strategie. Max Javant, volgens jou is het uitspreken van een voorkeurscoalitie juist eigenlijk wel heel handig. Nou ja, we hebben natuurlijk te maken met een heleboel partijen, ook al wordt soms de indruk gewekt dat het maar tussen drie gaat. Maar als je die partijen in de breedte overziet, dan is het wel goed om te weten, als ik op die en die partij zou stemmen, wat voor soort kabinet krijg ik dan? Ja. Wordt het een beetje links? Wordt het een beetje midden? Wordt het een beetje rechts? Maar dat vind ik het een hele goede aanzet. Het leuke van deze verkiezingen is, alles ligt open. En een van de dingen is, we hebben een eigenwijze Tweede Kamer gehad de laatste weken voordat het reces inging. En het zou best kunnen, en Pieter Omtzigt geeft daar ook aanzetten toe, dat we misschien wel naar een minderheidskabinet toe gaan. En wat dat betreft is het ook goed om eraan te wennen dat je partijen laat filosoferen over wat ze bieden na de verkiezing. Want dat is altijd een hele zwarte doos. Ja. Je stemt op iemand en dan daarna wordt het stil. Zeker, maar dat is natuurlijk voor de kiezer prettig om te weten, hè, voordat hij zijn stem gaat uitbrengen, zodat hij ook weet wat de gevolgen zijn van het feit dat hij op die partij gaat stemmen. Maar vanuit de politiek, vanuit bijvoorbeeld Omtzigt, is het misschien wat minder handig, omdat je ook een aantal deuren dichtgooit. Nou, ik vond het handig dat hij zei, op het gebied van migratie kan ik makkelijker met rechts, en op het gebied van bestaanszekerheid kan ik makkelijker met links. Ik denk dat ook zo'n dilemma is. Maar daar weet je nog niks, toch? Wat zeg je? Dan weet je vervolgens nog niks over wat zijn keuze zal zijn. Nee, maar dan geef je het dilemma aan. Die stoerheid wordt toch nooit waargemaakt in de kabinetsformatie. Geef maar aan wat de twijfel is en wat de overwegingen zijn. Ja. Ja. Nienke, wat is nog meer een voorbeeld van een campagnestrategie die op dit moment werkt, maar waarvan je voelt, het zou best eens een keer kunnen gaan kantelen op een gegeven moment? Nou ja, ik weet niet of het tot nu toe werkt, maar je hebt natuurlijk heel erg gezien Wilders, hè, die opeens de redelijke man wil zijn. Die zat bij dat Radio 1-debat afgelopen vrijdag. Ja. Met Jesselkus, daar heeft hij natuurlijk wel van tevoren over nagedacht. Het ging over migratie, dus daar heeft hij gedacht, nou, ik moet eigenlijk even mijn kiezers laten zien, voor het echte verhaal moet je bij de PVV zijn. Maar hij wilde natuurlijk toch ook haar te vriend houden. Maar je merkte eigenlijk in dat debat dat hij een beetje in zijn oude groef schoot en gewoon weer vol er tegen inging. En ja, u kunt niet tegen kritiek. Waardoor Jesselkus ook fel erop inging. Ja, hier heb ik allemaal helemaal niks mee. Ja, dat werd een beetje geanalyseerd als, nou, hele slimme strategie. Maar ja, ik was daarbij en ik had heel erg sterk de indruk dat het ze een beetje overkwam. Dat Wilders eigenlijk veel feller was dan die van tevoren had beoogd. Dus ook weer zag, toen Jesselkus dan weer bij een vandaag had gezegd, nee, ik sluit de PVV-kiezer echt niet uit. Nou, dan ging er gelijk een duimpje op social media van de PVV overheen. Dus hij heeft zich voorgenomen, ik moet milder zijn. Maar ja, als je natuurlijk altijd er vol op gaat in die debatten, is dat soms lastig. Ja. Hey, nog even terug naar Jesselkus en de sportschool, waar we haar voortdurend omheen zien cirkelen of binnen aan het werk zien. Het zou toch heel erg gaan over de inhoud ook. Maar dit werkt dus ook wel blijkbaar. Althans, dat denken ze bij de VVD dan. Nou ja, het gaat over haar. Ze komt energiek over. En dat is ook op zich in die debatten zo. Je ziet ook die hele VVD-campagne. Die is rondom haar heen gebouwd. Hè. Wat wil Dylan? Ik ga naar je luisteren. Ik sta naast je. Ja, het is niet een hele inhoudelijke campagne. Het gaat meer over de persoon. En ja, je kan zeggen, het is ook wel weer knap. Want iedereen dacht na Rutte, ja, nou, die partij gaat inzakken. Maar nee hoor, ze gaan gewoon onvervroren met de volgende verder. Ja. Ja, en dat lukt tot nu toe wel aardig. Ja, vooralsnog geen tekenen van verval wat dat betreft. Mark, we gaan naar jouw mediamoment. Jou viel het interview met Volt-lijsttrekker Dassen bij Nieuwsuur gisteren op. Hè? De partij pleit voor een lobbyregister. Maar het is niet inzichtelijk met welke lobbypartijen Volt zelf gesprekken voert. En Jeroen Wollaars vroeg waarom dat nergens geregistreerd staat. Daar hebben wij ook over nagedacht. Van, willen we dat ook al gaan doen? Ja. Daar hebben we op dit moment nog niet voor gekozen. Maar waarom dan niet, als u het zo belangrijk vindt? Nou, omdat we hebben gezegd van het belangrijkste wat nu moet gebeuren is dat bewindspersonen dat gaan doen. Ik denk ook, hè, als u kijkt naar de grootte van de fractie die wij op dit moment hebben. En uiteindelijk ook de invloed die wij vanuit lobbyisten krijgen, dat die een stuk kleiner is. Maar goed, dan grote als u het besluiten. Zo belangrijk vindt, dan houdt niks je natuurlijk tegen om het gewoon op je eigen website in een hoekje te zetten. Nee, dat is zeker om waar. Om het goede voorbeeld te geven. En we hebben daar ook goed naar gekeken. We hebben erop voor gekozen om dat op dit moment nog niet te doen. Maar wat het nu of niet is, dat kan zeker nog wel komen. Mark, waarom vind je dit een opvallend moment? Nou, het past in de nieuwe aanpak van Nieuwsuur. Ik was benieuwd naar vorig jaar, naar de vorige keer, toen ze bij de verkiezingen nogal een kruisverhoor aan iedere fractievoorzitter oplegden. Dat was vrij beschuldigend, en om niet te zeggen wantrouwend. Ja, dat was een stuk strenger. Hè, was een stuk strenger. Nu is duidelijk, is er een vriendelijkheidsafspraak gemaakt. Maar er komt altijd één verrassing. Ze graven in de achtergrond van het programma of de uitspraak, en dan komt er iets. Bijvoorbeeld bij Baudet kwam toen het feit dat hij met zijn kornuiten een hele maaltijdservice. Ja, voedselbox. Voedselbox. En dat werd zo uitgediept en er werd zo lang over doorgepraat dat bijvoorbeeld voor de hand liggend belangrijke vraag: hoe is het mogelijk dat u Poetin steunt? Ja. Niet gesteld werd. En bij Dassen was het iets minder erg, maar ik vind toch wel dat dat idee om er een primeur uit te slepen wel een beetje ten koste gaat van de diepte en de breedte van een man en zijn programma. Ja, even voor de volledigheid. Vanochtend is Baudet ook geïnterviewd op deze zender bij het Radio 1 Journaal. En daar ging het uitgebreid wel over zijn steun aan Poetin. Maar inderdaad, en dat is misschien leuk. Daar moet ik natuurlijk even op reageren. Ja, natuurlijk, Nienke, want jij zit natuurlijk bij Nieuwsuur. Herken jij je in wat Mark zegt? Is er nagedacht over een misschien bij Nieuwsuur over een wat mildere manier van interviewen en iets meer proberen een gesprek op gang te krijgen in plaats van een streng verhoor? Als ik het even een beetje expliciet. Wel misschien vooral iets in de toon. Ja. Maar de opzet is eigenlijk hetzelfde gebleven. En wat het idee is, is om partijen eigenlijk te confronteren, maar juist met punten die ze zelf belangrijk vinden. Dus zo'n lobbyregister, van waarom hebben jullie dat zelf niet, als je daar zelf elke keer van anderen wil dat ze dat wel hebben. Zo'n maaltijdbox bij Forum voor Democratie, dan kan je zeggen, ja, dat is, ik bedoel, wat doet dat ertoe? Maar je kan ook zeggen, kijk, die andere gesprekken over als een complottheorieën en weet ik wat, ja, dat wordt vaker met hem gevoerd. Maar wij zijn juist gaan zoeken in, oké, dit wil hij zelf, een soort parallele samenleving, dit belooft hij. Maar dat klopt helemaal niet. Dus het is juist het idee om ook de kiezers die, waarmee ze geconfronteerd worden, dat zijn ook mensen uit hun eigen achterban of die misschien zijn afgehaakt. He, dus niet zomaar iemand die helemaal pal er tegenover staat. Dus het is juist heel erg dat idee erachter om ze eigenlijk met hun eigen ideeën te confronteren. Ja, en je wil natuurlijk ook aantonen dat ze op een bepaalde manier of op bepaalde onderwerpen of onderdelen misschien wat minder consequent zijn. Precies, precies. En juist eigenlijk ook iets anders laten zien. Dus het is niet per se om een primeur te hebben, maar meer eigenlijk heel andere punten van, dit vinden jullie belangrijk, hè, maar jullie zijn daar zelf eigenlijk helemaal niet consequent in. Ja. En ik denk dat dat tot nu toe bij elk gesprek eigenlijk wel aardig naar voren komt. Ja, ja. Nou krijg je natuurlijk, ik denk volgende week, hè, Pieter Omtzigt. Toch? Ja, die is zaterdag. Ja, die is zaterdag. Ga je hem dan ook vragen, om even terug te komen op die voorkeur die hij heeft uitgesproken, althans de optie voor een rechtse coalitie. En dat zou dus betekenen samen regeren met de VVD, de partij die de afgelopen jaren verantwoordelijk is geweest voor die wat minder betrouwbare overheid, om het zo maar even te zeggen. Dat is iets wat je hem dan mooi kunt voorleggen. Gaan jullie dat ook doen of niet? Ben ik niet bij de voorbereiding betrokken hoe zich dat dit voorstelt? Keer. Dus ik zal de suggesties doorgeven. Wat wij altijd doen aan het einde van de uitzending, dan gaat Arjan Noorlander ook vragen aan de lijsttrekkers. Hè, wat is jullie voorkeurcoalitie? Ja, zeker. Nou, de een is daar ruimhartiger in dan de ander. Maar daar zal dat dan ongetwijfeld aan de orde komen. Maar wat we precies gaan doen, daar kan ik natuurlijk verder helemaal niets over zeggen. Nee, daarvoor gaan we natuurlijk zaterdag kijken. Precies. Omtzigt en Timmermans zullen niet deelnemen aan het tweede debat bij RTL komend weekend. Door hun afzegging zijn Marijnissen en Ouwehand aan het debat toegevoegd. En verder zijn ook Jessugus, Wilders, Van der Plas en Jette van de partij natuurlijk. Ja, Mark, een opvallende afzegging, want er is het veel over gegaan de afgelopen, 20 uur denk ik. Nou, dat is dus een succesvolle afzegging wat dat betreft. Nou ja, dan kun je afvragen wat het gevolg daarvan is. Nou ja, ik vind het jammer dat ze niet meedoen. Het lijkt een beetje alsof ze vragen van burgers ontlopen, maar ze ontkennen dat zelf. Hoewel Pieter Omtzigt ook niet zo duidelijk maakt wat hij nou eigenlijk vreest in de formule of de opzet van het programma hem niet ligt. Het format past niet helemaal bij hem. Hè? Dat was en het argument, we zijn maar een klein groepje en we kunnen dat niet allemaal voorbereiden, al die debatten. Ja, wat moet je dan zeggen als je een partij bent met 3 zetels in de Tweede Kamer? Dus dat komt niet zo sterk over. En waarom Timmermans niet komt, is mij ook niet zo duidelijk. Agenda, ja, het is een kwestie van kiezen. Ja, een te volle debatagenda. En Omtzigt inderdaad vindt het format waarbij hij in gesprek moet met zwevende kiezers van het RTL Nieuwspanel, vindt hij niet prettig. Nienke, wat zeggen deze argumenten jou? Nou ja, kijk, Omtzigt heeft dat natuurlijk vaker gezegd. Hè? Hij wil alleen de inhoud in en langere gesprekken voeren. Maar goed, dat hij weinig voorbereidingstijd heeft. Je kent je programma. Ja. En ik vind ook wel, kijk, hij heeft natuurlijk altijd gezegd, ik in de Kamer, hè, was hij tot nu toe een eenpitter. Ik heb het moeilijk, ik heb meer steun nodig. En ik denk nu die dan zo voorop gaat in de peiling en dan alleen maar met andere grote partijen te willen debatteren, vind ik ook eigenlijk niet netjes, weet je. Ik denk ook, hij was ook niet bij dat Radio 1-debat waar werkelijk alle partijen dan aanwezig zijn. 16 andere lijsttrekkers waren wel. En dan denk ik, ja, daar was echt ruimte om wat langer een gesprek te voeren. Dat duurde 2,5 uur bij elkaar. En dan kom je niet. En dan denk ik, dat vind ik ook een beetje minachting naar die andere partijen eigenlijk. Ja, ja. En bij Timmermans, dan denk ik, ja, die is zaterdag dan wel in Malaga om daar te speechen op een internationale bijeenkomst. Nou, helemaal prima. Hè? Hij heeft natuurlijk ook die internationale statuur. Maar dan is het gewoon niet handig als je de volgende dag niet met de Nederlandse kiezer in debat gaat. Dat vind ik gewoon niet slim. Want wij hebben het er nu weer over. Kijk, Omtzigt, die kan je nog denken, nou, dat gaat zo goed. Eigenlijk, hoe minder die doet, hoe beter. Campagne technisch. Maar Timmermans, die zal er toch echt wel even een stapje bij moeten zetten. Dus ik begrijp het eigenlijk ook niet. Nee, die begrijp je gewoon eigenlijk niet. Even naar Omtzigt, Mark. Kan hij als nieuwkomer, want die indruk krijg je misschien wel een beetje, veel maken, meer dan anderen misschien, hè, onder het motto, ja, ik ben zo authentiek. Het is ook verfrissend wat ik doe. En hij kijkt ook kritisch naar de debatten. Of is het ook een beetje arrogant inmiddels? Is dat een beetje aan het verschuiven? Het maakt een beetje de indruk dat hij de boel naar zijn hand wil zetten en de kiezer niet wil ontmoeten en zijn neus ophaalt voor de kleinere partijen. Ik vind het voordeel van die twee afzeggingen trouwens, dat het RTL-debat, dat er weer twee nieuwe, kleinere, tussen haakjes, aanhalingstekens, partijen een kans krijgen. Dus ik vind wat dat betreft winst. Ja, ja. Er is tot dusver weinig kritiek, hè, richting Omtzigt, Nienke. Kan hij met veel wegkomen nog op dit moment? En gaat dat zeker nog veranderen? Ja, dat is natuurlijk altijd de vraag. Je ziet nu dat andere partijen voorzichtig, hè, Jessugus, die dan toch inderdaad zegt, ik wil niet doorrekenen. Als je nu nog niet kan weten of je premier wordt, dan ben je niet geschikt, want dan moet je snel beslissingen kunnen nemen. Hè. Dus de eerste steekjes worden uitgedeeld. Ja. Maar je ziet wel, en dat is natuurlijk toch vaak bij partijen die nieuw zijn, ja, die mogen aan andere wetten voldoen van de kiezer. Weet je, die hoeven niet consequent te zijn. Die mogen arrogant zijn. Dat vinden mensen dan allemaal verfrissend en vernieuwend. We zagen dat natuurlijk ook een beetje bij Caroline van der Plas natuurlijk, hè, met de provinciale statenverkiezingen. Die ook vrij, nou, het was vooral gezellig als ze er was, zeg maar, aan de talkshowtafels. Ja, en die overigens dan weer wel overal was. En dat leidde soms ook wel weer tot irritatie bij sommige mensen. Maar het is wel zo dat, en je ziet dat andere partijen tot nu toe inderdaad, ja, niet echt durfde, want als je aan Pieter Omtzigt komt, nou, dat mag eigenlijk niet. Die is toch een beetje heilig. Ja, en ik denk, de handschoenen die zullen toch uit moeten de komende weken. Ja, en we gaan kijken of dat gaat gebeuren. Aan de andere kant, even ter verdediging van bijvoorbeeld Timmermans. Hè, iemand van het campagneteam die meldde ook dat Timmermans is volgende week iedere dag op televisie. Je kunt ook zeggen, Mark, is het niet goed om een beetje zorgvuldiger en selectiever om te gaan met al die aandacht? Want voor je het weet, draai je een soort, stuk gedraaide plaat af. Nou ja, dat is het wankele evenwicht waar die, waar die campagnes mee te maken hebben. Ja. Ik ben het eens met Nienke in de logica van de peilingspaardenrace dat Timmermans een tandje bij moet zetten. Als hij iedere dag op televisie is, dan denken ze kennelijk het is op die, in die uitzendingen mogelijk voor hem om te laten zien wie die is en wat hij wil en waar die voor staat en dat het klopt en ja, dat het over, dat ze het overzicht hebben en dat GroenLinks en PvdA vrienden blijven en dat het goed werkt. En dat hij dus probeert zoiets als een eindsprint in te zetten. Ja, dat idee krijg je inderdaad heel erg. Want dat hoor je al, dat hoor je vaker bij campagne teams. Maar bij PvdA GroenLinks hoor je verschillende mensen die al zeiden, ja, de partijen zijn er 3 maanden mee bezig, media 3 weken en de kiezer 3 dagen. Dus ze zetten heel erg in op die eindsprint. Maar ja, je kan natuurlijk ook te laat beginnen, want je moet wel warm gedraaid zijn tegen die tijd. Ja, precies. Ja. Mark, RTL heeft voor dit debat de 6 grootste partijen in de Peilingwijzer uitgenodigd. Hè? De Peilingwijzer is een samenvoeging van de peilingen van INO Research, Ipsos en Eén Vandaag. En daar heb jij een beetje, daar heb je last van, hè? Daar heb je moeite mee. Nou, ik heb er bezwaar tegen dat die peilingen de indruk wekken dat dat de werkelijkheid is. En dat we dus alles gaan inrichten en iedereen gaat reageren en bediscussiëren aan de hand van de werkelijkheid van die peilingen en die peilingwijzer. Want wat is daar wat jou betreft vooral op af te dingen dan? De enige echte peiling is op 22 november. Mm-hmm. En ik vind het dat we daar ontzettend zuinig op moeten zijn en zorgvuldig mee om moeten gaan. Ik zou in een ideale wereld eigenlijk geen peilingen hebben en gewoon alle partijen hun verhaal laten vertellen op zoveel mogelijk plekken. Ja. Er is een veel gehoord argument dat die peilingen zo sturend werken. Nienke, snap jij het punt van Mark? Dat snap ik zeker. En tegelijkertijd denk ik dat daar niet echt een oplossing voor is. Want ja, je wilt toch debatten tussen een aantal mensen. Het is uiteindelijk natuurlijk toch ook een race. Ook al gaat het niet om het torentje, wordt daar natuurlijk toch naar gekeken wie wordt de grootste partij. Ja. Het is zeker zo dat die peilingen heel erg een versterkend effect hebben. En stel je voor, één partij die groeit nu opeens 2 zetels. Nou, dan zijn ze in de winning mood. Iemand gaat er eentje achteruit. Nou, en dan wordt hij al afgeschreven bij wijze van spreken. Daar moet je wel alert op zijn. Tegelijkertijd, ja, dit is al eeuwen een discussie. Je ziet wel met die peilingwijzer, dat is al de gewogen gemiddelde van een aantal peilingen. Ja. Bij Nieuwsuur hebben we bijvoorbeeld de volgorde bepaald uit een mix van peilingen en het huidige zetelaantal. Dus ja, maar wel op, zeg maar, op grootte. Hè? Dus de kleintjes eerst en de grote. Ja, bedoel ik. Maar dat is bepaald, die volgorde, op basis van een mix tussen het werkelijke zetelaantal nu in de Kamer en de peilingen. Okay. Dus dan vlak je dat al een beetje af. Maar je zou het ook door elkaar kunnen gooien, toch? Dat je bijvoorbeeld Volt wel doet in de laatste week voor de verkiezingen. In de laatste paar dagen. Dat zou kunnen, maar ja, zo zijn wij ook. Wij kiezen er dan toch ook voor om de grotere partijen om het een beetje op te bouwen. En dat doet natuurlijk veel media. Dus je krijgt nu wel een beetje inderdaad dat die grote partijen dan op het laatst extra veel aandacht krijgen. Dat klopt. Precies. Mark, er is nog iets waar jij je stoort aan tijdens deze debatten. Namelijk het gebrek aan inhoud en de keuzes voor de thema's. Hè. Jij vindt een medestander in Rob Jetten, dus wees gerust. Zo hoorden we gisteren bij Op1. Iedereen wil heel graag nu een campagne van de inhoud. Hè? En dan zou je dus ook als partijleider samen tegen zo'n tv-zender kunnen zeggen, doe nou niet 10 stellingen met 1 minuut reactietijd, maar pak zoals vanavond 1 onderwerp beet en laten we daar dan de diepte in gaan. En de heer Omtzigt heeft ook gezegd, nou ja, ik wil dan niet in zo'n groot debat zitten, maar wel 1-op-1 debatten. Dus ik heb hem vandaag maar meteen uitgedaagd. Ik zou zeggen, kom maar op. Ik heb een verkiezingsprogramma van 200 pagina's. Kies een onderwerp, gaan we het er 1 uur lang over hebben. Ja, Mark, daar ben jij het mee eens dus. Ik ben het mee eens. Ik vond dat er gisteren een mooi voorbeeld was van hoe het ook kan qua inhoud. In hetzelfde Op1 zat Rob Jetten tegenover Lilian Marijnissen. Mm-hmm. En ze debatteerden over de zorg. En ik vond het een goed voorbeeld dat het goed was opgezet en goed uitgewerkt. Dat je serieuze onderdelen van de zorg 1 voor 1 besprak. En dat er een gezondheidseconoom Xander Koolman bij zat, die niet als scheidsrechter, maar wel als duider de voor- en de tegens van verschillende argumenten uitlegde. Waardoor de kiezer voor het eerst over zorg echt een serieus debat in een overzichtelijk aantal minuten kreeg. Ja, het is er wel dus. Hè? Het kan wel. Deze maatschappelijke onderwerpen echt waar die echt de kiezer ook aangaan. Maar is het te weinig dan? En wat is er verder nog onderbelicht wat jou betreft? Nou, op het gebied van de wereldbrand, de oorlog die aan de randen van Europa woedt. Oekraïne is bijna vergeten. Ja. Er zijn, voor zover ik kunnen nagaan, 3 kleine zaaldebatten geweest over geopolitiek en over defensie. Maar in de grote debatten, de nationale debatten, wordt er geen woord gezegd. In het RTL-debat van zondag was er heel even wat trouw aan Israël werd er geplengd. En verder gaat de hele wereldbrand gaat aan ons voorbij. En ja, dat vind ik zou dat kunnen zijn omdat dat, de politici in ieder geval denken dat de kiezer daar wat minder mee kan? Het is oneerlijke voorlichting. We moeten enorm veel tandjes bijzetten op het gebied van defensie en de begrotingen omzetten. Misschien wel een oorlogseconomie inrichten op den duur. En er wordt geen woord over gezegd. Nee, ook al is het lastig, en moet je het echt doen. Gaat ook wel degelijk die kiezer aan, inderdaad. Meer geld naar betaalbare woningen, meer geld naar de zorg en het onderwijs, maar tegelijkertijd het eigen risico willen afschaffen en belastingverlagingen voorstellen. Hoe reëel zijn die plannen financieel gezien? Dat weten we zo meteen om 10:30, als het CPB dan eindelijk met die doorrekening van de partijprogramma's komt. Nienke, jij bent zo bij die bekendmaking en jij hebt die documenten al even snel ingezien. Je mag er natuurlijk niet te veel over zeggen. Ik heb plechtig beloofd. Nou, we zitten 30 seconden voor 10:30 en volgens mij zit daar precies de deadline. Dus als we nou nog even 30 seconden rekken, dan mag je er een ander over zeggen. Het nieuws. Maar ja, ik heb het ook weer niet heel goed kunnen bestuderen, omdat ik hier zat. Ja, kijk, je hebt natuurlijk altijd bij die, laat ik het zo zeggen, je ziet dat bepaalde partijen echt wel eruit kunnen halen wat ze erop inzetten. En dat is natuurlijk altijd een beetje bij die CPB-doorrekening. Ieder haalt zijn eigen punt er dan uit. Ja. En zijn eigen gelijk daarmee ook. Precies. Ja. Er zit vaak natuurlijk ook nog wel ergens een voor journalistiek gezien een pareltje, maar voor partijen een bommetje in verstopt. Maar dan moet je echt helemaal diep die cijfers induiken. Dat heb ik nog niet gedaan. Nee. Maar je ziet bijvoorbeeld dat bij GroenLinks inderdaad de lasten op inkomen en arbeid heel erg verlagen. Terwijl juist op bedrijven en vermogen heel veel extra belast wordt. Ja, dat is precies wat zij natuurlijk al gezegd hebben. En dat zie je heel duidelijk ook in die cijfers naar voren komen. Ja, wat valt er verder op? Ja, nou, dat vind ik toch nog lastig te zeggen. Je hebt... laat ik het zo zeggen. Om daar helemaal nog een samenvatting van te geven. Je hebt altijd lasten op klimaat. Nou, dan zie je dat Volt heel veel investeert. Zie je dat de VVD vrij weinig daar extra op investeert. Ja. Als je kijkt naar de werkgelegenheid, daar doet GroenLinks PvdA het ook relatief goed. Maar dat zijn dan wel weer veel banen bij de overheid. Dat zegt de VVD dan altijd weer. Ja, jullie verhogen de lasten voor bedrijven ook. Zo kan iedereen ook natuurlijk zijn eigen punten er duidelijk uithalen. Ja, goed. Nou, zometeen ongetwijfeld meer via de NOS, via jouw collega Roel Bolsius dan. Ik ga jullie bedanken voor jullie deelname aan dit politieke forum op deze woensdagmarktje van Nienke de Zoete. Fijn dat jullie er waren. En nu ongetwijfeld misschien al wel meer nieuws over die doorberekeningen van Dorald Megens. Nee hoor. Nee? Oh. NPO Radio 1. Dat komt dan ook weer later. Daar brand ik me de vingers niet aan, Carl-Johan. Je kijkt wel uit. Nee, ik had eigenlijk als enige mededeling dat niet alle partijen de zaak laten doorrekenen. Nee, en dat Roel inderdaad zometeen over een minuut of 10 wat meer komt vertellen. In Qatar spreekt demissionair premier Rutte vandaag met de emir over de oorlog tussen Israël en Hamas. Het zal onder meer gaan over de vraag hoe hulpmiddelen naar Gaza kunnen. En ook wordt er gesproken over de mogelijkheid voor buitenlanders om Gaza te verlaten. Het aantal Nederlanders met een laag inkomen is gedaald naar het laagste niveau sinds eind jaren 70. Vorig jaar ging het om 3,8%. Een jaar daarvoor was dat nog 5%. Die daling komt volgens het CBS door overheidsmaatregelen zoals de energietoeslag. In de afgelopen dagen is het aantal vluchtelingen dat vanuit Soedan de grens met Tjaad overstak fors gestegen. Artsen zonder Grenzen meldt dat het er in de eerste 3 dagen van november 7000 waren. Dat is net zoveel als in heel oktober. Dankjewel, Dorald. En de verkeersinformatie met Tim Schaap. Nog 1 korte file te melden. Die kun je terugvinden op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Veghel en Kerkdriel 4 kilometer langzaam rijden met bijna 10 minuten extra reistijd. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Aan tafel inmiddels aangeschoven hoogleraar Arctische en Antarctische studies Kees Bastmeijer. Goedemorgen. Met u en onze spraakmaker van vandaag en klimaatjournalist Bernice Notenboom praat ik straks over de klimaatuitdagingen rond de Polen, de Noord- en de Zuidpool. Ja, meneer Bastmeijer, we hebben het straks onder meer over toerisme op de Zuidpool. Moet ik dan ook bijvoorbeeld aan cruises door de Antarctische Zee denken? Ja, zeker. Cruises, ja? Maar ook aan allerlei andere dingen. Marathons lopen, heliskiën. Er vindt al van alles plaats. Je kunt het zo gek niet bedenken of het is er. Het is er. Ja, de vraag is, moeten we dat ook willen? Ja. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Ook aan tafel inmiddels maritiem historicus Benno van Tilburg. Goedemorgen, meneer van Tilburg. Met u praat ik zo meteen over het kleine VOC-schip De Duifken, dat in 1606 een lange reis van Nederland naar de oevers van Australië maakte. Maar dan vooral over de reis die de replica van die Duifken begin deze eeuw maakte. Maar eerst gaan we naar de oevers van het IJsselmeer. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Want daar is verslaggever Maarten Bleumers. En kennende, hem kennende grijpt hij de kans om dan ook maar meteen even erin te gaan. Heerlijk, verfrissend. Het IJsselmeer. Lekker hoor, ja, zeker. Stekker? Ja hoor. Het is frisjes kan ik zeggen. Maar ik sta tot mijn kruis, zeg maar, sta ik nu in het IJsselmeer. Bij Andijk. Zwemstrandje voor oever. En als ik naar beneden kijk, dan kan ik eigenlijk prima mijn voeten zien. Dat duidt op helder water. Ik ga even een stukje verder lopen. En dan is eigenlijk de vraag op dit moment, kom ik wel of niet groen uit het water? Hè? Bernice, dat is iets wat jij je ook dagelijks afvraagt. Dat is helemaal juist. Ja, iedere dag is anders. Nou, waarom dat zo verschilt per dag? Wij zwemmen iedere ochtend om 8 uur in Andijk, in het water. Ja. En als je dat heel veel doet, dan merk je dus dat de ene dag kom je uit het water en je bent helemaal groen, en de volgende dag niet. En er is geen verschil in wind of in, of in temperatuur. Wij kunnen niet uitzoeken waar dat aan ligt. Voor de duidelijkheid, groen van de algen bedoel groen je dan? Groen van de algen, precies, ja. Ja, precies. Nou, dat schikt, want ik heb een algenkenner. Ik sloop even het strandje weer op. Een algenkenner hier aan de oever staan. Miguel Dionisio Pires. Hij is aquatisch ecoloog bij Deltares en Ares. En ook ontwikkelaar van de algenradar op dit moment. Daar komen we straks nog wel even over te spreken. Bernice die trekt hier elke ochtend haar baantjes. En dan is het dan maar afwachten of ze groen of niet het water uitkomt. Waar hangt dat van af? Oh, dat hangt af van hoe de wind staat. Want de wind die waait alle algen richting het strand als het aanlandige wind is. Dus als de wind verkeerd staat, de dag ervoor bijvoorbeeld, dan heb je kans dat alle algen vanuit het IJsselmeer richting de kant worden gestuwd. Ja, en dan kun je er groen uitkomen. Nou zegt Bernice net van, ja, het maakt niet zoveel uit hoe die wind staat. Het kan toch verschillen per dag. Dat klopt. Is in strijd met wat jij het zegt. Maar heeft ze daar toch een punt? Het heeft te maken met de wind van de dag ervoor. Ah. Op de dag zelf maakt het niet zoveel uit. Ja, tenzij Bernice in de middag komt, dan is het misschien wel weg als je aflandige wind hebt. Maar op het moment zelf maakt dat niet zoveel uit. Daar heb je niet zoveel uit. Je moet kijken naar de dag ervoor. Nou kon ik net goed mijn voeten zien. Het is nu sowieso niet de algetijd, hè? Nee, het is nu geen algetijd. Nee. Waar zijn ze dan? Een deel is dood gegaan en een deel is naar de bodem afgezonken. Daar gaat ook weer een deel van dood. Een ander deel gaat zitten wachten dat het weer voorjaar wordt, zodat ze dan weer naar boven kunnen komen. Want met die wind hebben we het natuurlijk over een grote horizontale beweging. Ja. Door het IJsselmeer. Ja. Het interessante is, wat we helemaal niet echt weten, die dingen maken ook nog een verticale beweging. Ja, algen die kunnen inderdaad verticaal op en neer bewegen. Dat heeft te maken met fotosynthese, waarbij ze dan zeg maar licht gebruiken om suikers te maken. Dan worden ze zwaarder dan water en dan zakken ze. Komen ze in het donker terecht, dan gebruiken ze al die suikers. Dan worden ze juist weer lichter dan water en gaan ze weer stijgen. En dat zie je, dat is een dagelijks patroon. Ja. Nou zei ik al, je bent bezig met de ontwikkeling van een algenradar. Ja. Waarom? Dat is een voorspellingsmodel. En daarmee willen we voorspellingen kunnen doen voor waterbeheerders, maar ook voor het publiek. Mm-hmm. Zodat het publiek op een gegeven moment kan zien van, hey, kan ik aanstaand weekend wel zwemmen op dit strandje, of moet ik misschien naar een ander strandje toe? En waterbeheerders kunnen het model gebruiken om te kijken of ze eventuele maatregelen kunnen treffen. Bijvoorbeeld. En voor Bernice bijvoorbeeld gaat het dan vooral om een schadelijke soort als blauwalg. Want die groene blaadjes op zich, die hebben natuurlijk ook een positieve functie in het water. Ja, precies. Nee, voor de andere algen hoef je niet bang te zijn. Dat is allemaal prima. Het gaat alleen maar om de blauwalg. Blauwalg is een schadelijke alg. Precies. Ja. Hij is in ontwikkeling, deze algenradar. Ja. Er zit ook een publiekscomponent bij. Sterker nog, we hadden het er net al even over voor de uitzending. Maar je hebt eigenlijk, kun je Bernice vragen om een bijdrage te leveren? Ja, ik zou het hartstikke fijn vinden als Bernice en andere zwemmers, als ze er een keer op uittrekken, dat ze foto's maken van het water. En dan maakt het niet eens uit of er wel of geen algen in zitten. Gewoon een foto maken, dat dan naar ons opsturen. Want dan kunnen wij op een gegeven moment gaan gebruiken om die algenradar mee te verbeteren. Precies, ja, maar dat is voor jullie, voor de ontwikkeling, voor de data. Ja, Bernice? Ja, wat is dan die groene derrie die we nog steeds zien? Hè? Ik bedoel, het water is nu 9 graden. We komen nog steeds groen uit dat water. Dus als je zegt, de algen zijn er nu niet, wat is dat dan? Bernice vraagt zich af, want die komt nog steeds groen met een groene derrie uit het water. En die denkt, als dat dan geen algen zijn, wat heb ik in godsnaam aan mijn lichaam hangen? Als je nu nog met algen uit het water komt, dan heb je waarschijnlijk te maken met flap. Dat zijn vaak flap, ik herhaal even, flap. Flap, ja, okay, precies, ja. Met een B. Dat zijn ook algen die in het water leven, maar die zijn niet schadelijk. Gerustgesteld, Bernice? Het stinkt ook enorm. Het stinkt ook enorm. Nou, gewoon even douchen is mijn leken advies. Ja. Weet je wat ik doe? Ik loop Nee, je wordt er niet ziek van. Nee hoor, nee, nee, nee. Dat is alleen eigenlijk die blauwalg. Ik zwaai even vanuit het water naar Miguel. Dankjewel, Miguel. Tot de volgende keer. En ik loop lekker nog even het IJsselmeer in. Nou ja, wellicht komen we elkaar nog een keer tegen, Bernice. En foto's sturen hè, naar Miguel. Ja, oh, ja, ja, ja. En heerlijk. Nog even een stukje door het IJsselmeer waden, Maarten Bleumers. Dankjewel. Nieuws via de NOS nu. Het Centraal Planbureau heeft net de doorberekeningen bekendgemaakt van de verschillende verkiezingsprogramma's. We hadden het er net al even over in ons politiek forum met Nienke de Zoeten. Contact met politiek verslaggever Roel Bolsius dus nu. Goedemorgen, Roel. Goedemorgen. Ja, wat valt er vooral op? Nou, je ziet dat er duidelijke verschillen zijn tussen de partijen, ondanks de korte voorbereidingstijd die ze gehad hebben op de verkiezingen. Bij een eerste blik zie je dat bijna alle partijen de lasten voor huishoudens willen verlagen. Maar als je dan verder inzoomt, dan zie je dat bij GroenLinks, PvdA en ChristenUnie de lasten voor huishoudens het meest worden verlaagd. Je ziet bijvoorbeeld ook dat GroenLinks en PvdA keuzes maakt waardoor de armoede flink dalen. Je ziet bij diezelfde partijen wel dat bedrijven fors meer moeten betalen. Maar kijk je bijvoorbeeld naar de gevolgen voor de economische groei bij al deze plannen, dan zie je juist weer dat VVD, JA21 en Volt er positief uitspringen. Dus de verschillen worden hierdoor duidelijk in kaart gebracht. En het CPB benadrukt dus ook dat dit geen stemwijzer is, maar vooral inzicht moet geven in de keuzes die gemaakt zijn, zodat de kiezer zelf kan zien ja, wat hij belangrijk vindt en wat hij het zwaarst laat meewegen. Ja, zal ongetwijfeld nog interessante aanknopings gaan bieden de komende dagen voor de debatten ook en tijdens deze campagne. Nou hebben niet alle partijen hun programma laten doorrekenen. Nee, dat klopt. 8 partijen wel, de voormalige coalitiepartijen. Daarnaast dus Volt, JA21, SGP en GroenLinks PvdA. En wat je dan ziet is dat ook het planbureau voor de leefomgeving naar die plannen heeft gekeken. En dat zij zien dat al die partijen niet voldoende plannen inleveren om Nederland in 2040 klimaatneutraal te maken. Maar goed, dit zijn ook wel de partijen die de plannen wel laten doorrekenen. Dus welke keuzes de andere partijen gemaakt hebben en of die dan wel voldoende zijn om Nederland klimaatneutraal te maken, dat weten we nu niet. Maar goed, dit is dus een eerste blik die ik op de plannen heb kunnen werpen. Ja. En ongetwijfeld staat er meer in, want het is een hoop papierwerk. Ja, daar moet jij nog even doorheen spitten. Jij gaat nu terug naar de presentatie, verslaggever Roel Bolsius. Dank je wel voor deze tip van de sluier, deze eerste tip van de sluier. En we horen je later ongetwijfeld wat uitgebreider hier op Radio 1. Het nieuws en de verhalen uit spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. kro.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Het was het kleine VOC-schip De Duifken dat als eerste Europese schip Australië aandeed. De kleine wendbare driemaster uit de 17e eeuw werd 20 jaar geleden gereconstrueerd en de replica deed de lange reis van Australië naar Nederland in 2001 en 2002 nog een keer over. De Duifken deed daarna nog vele havens aan. She's voyaged over to Europe, around Indonesia, a little bit around the Australian coast. She's never done the voyage across the top end as we've done. And she's now home in Fremantle after leaving here in 2006. Over die historische tocht en de bouw van de replica verscheen onlangs het boek Through Darkest Seas van journalist en historicus Graham Cox. In Australië is het al uit, maar morgen krijgt de rest van de wereld het boek ook te zien. En dan wordt het gepresenteerd in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Benno van Tilburg, maritiem historicus, die tocht van 20 jaar geleden, dat was uw idee, hè? Ja, het was mijn idee. Ik was toen de tijd directeur van het Maritiem en Juttersmuseum op het eiland Texel, ja, in Oudeschild, wat tegenwoordig Kaapschiel heet. En ik had een idee, want ik keek uit mijn kantoor zo uit over de voormalige reden van Texel, waar al die schepen uit Amsterdam, Hoorn en Enkhuizen zaten te wachten op goede wind om te gaan reizen naar Azië en Moskovië, Rusland en andere steden. We kwamen daar ook weer terug op de reden van Texel. En toen dacht ik, ja, we gaan op naar 2002. Een grote viering van het 400-jarig bestaan 1602-2002 ja. VOC. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, er komen allemaal tentoonstellingen, er komen boeken, er komen symposia. Maar ik wil een varend schip hebben uit die tijd. Nou ja, die waren er niet. Je had de Amsterdam, die bij het Scheepvaartmuseum ligt. Prachtig schip, maar ja, meer een theaterprop, zal ik maar zeggen. Je had de Batavia, een prachtig, ja, prachtig replica-schip. Maar heel veel problemen, kon ook niet echt zeilen. En er was ook geen optie. Ja. En toen kwam ik in contact met Australië, in Fremantle, wat we net hoorden op de radio. Die bouwden een schip kiel gelegd door Willem-Alexander in 1997. Ja. En toen ben ik in contact getreden met de Duifken Foundation in Australië. En ik zeg van, ja jongens, is het een idee dat jullie naar Nederland komen varen? En dan kunnen we met het relatief kleine schip langs al die VOC-steden, langs Horen, Enkhuizen, Middelburg, Amsterdam. En dan kunnen we inderdaad gewoon die tocht herpakken op die manier. Ja. En toen heb ik het geld bij elkaar gehaald vanuit de regering in Nederland, Economische Zaken, een stichting opgericht, Duifken Nederlands Foundation. En toen in contact getreden met Graham Cox, de nu schrijver van het grote dikke boek over de geschiedenis van de Duifken, de bouw en de reizen. En toen zijn we inderdaad een Australisch-Nederlandse bemanning gaan samenstellen. En vervolgens hebben we vanuit Sydney het schip laten varen, helemaal naar Texel. En dat is toen aangekomen op 28 april 2002, dus ruim 20 jaar geleden. Ja, wauw. Ik kijk even naar mijn andere gast aan tafel, Bernice Notenboom en Kees Bastmeijer. Klinkt aan vooral Bernice Notenboom, niet vies van een avontuurtje, toch? Zeg maar even. Klinkt wel leuk, toch, zo'n reis? Volgens mij ga je ontzettend zeeziek worden. Ja, dat ligt er een beetje aan. Het is een klein schip, maar ja, je moet wel een beetje inderdaad zeebenen hebben. Ja, maar die schepen van vroeger, die staan heel erg bekend dat mensen de bemanning heel erg ziek werden, toch? Ja. Nou ja, ook tijdens die reis in 2001, 2002 hadden we natuurlijk ook wel. Het was een gemengde bemanning. Australisch, Nederlands, mannen en vrouwen. Ja. En af en toe dan ging er wel wat mis. En inderdaad, er moesten af en toe gedurende die reis wel de bemanningsleden vervangen. Of nieuwe bemanningsleden invliegen. In Kaapstad bijvoorbeeld. Maar het is inderdaad, je moet er wel. Je zit met de zeebenen hebben. Je moet zeebenen hebben. Je moet ook gewoon 16 mensen bij elkaar op zo'n klein schip van 20 meter, 24 meter. En je slaapt op matjes. Ja, het is dus wel echt overleven bijna. Je moet wel tegen een stootje kunnen. Absoluut. Kees Bastmeijer, is het niet voor u, zo'n reis? Nou, ik heb wel eens flinke zeereizen gemaakt, maar ik heb niet echt zeebenen helaas. Nee? Dus nou heb ik wel begrepen. Dus dat zo hangt de meeste tijd over de relingen. Ja, dat gebeurde wel eens. Ja. En ik heb wel gehoord dat als je zeilt, dat je minder last hebt, omdat je dan meer met de zee meegaat. Dus daar zou ik dan op hopen. Ja. Die Graham Cox, de auteur van dat boek, zet in zijn boek enkele historische fouten recht ook. Hè. Dat is altijd aardig om even naar te kijken. Bijvoorbeeld over de aard van de VOC en de manier waarop de bemanning met de inheemse bevolking omging. Wat corrigeert hij precies? Nou, hij corrigeert dat inderdaad de VOC toch eigenlijk ook af en toe vrij gewelddadig was, ook als ze een nieuw gedeelte van het land aandeden. Ja. Want in 1606, toen dit schip dus aanlegde in Kaap Keerweer in Australië, wat ze dus niet wisten dat het Australië was, toen kwamen ze dus in aanraking met de Aboriginals die daar woonden al 40.000 jaar. Ja. En toen dachten die Nederlandse bemanningsleden van, laten we een Aboriginal vrouw meenemen, die kunnen we dan tonen aan onze achterban in Indonesië. Zo. Van, we hebben daar een lokale bevolkingsdame meegenomen. Daar waren de Aboriginals niet zo van gediend. En toen begonnen ze natuurlijk te vechten. Dus er zijn iets van die bemanning van de originele Duifken in 1606, iets van 8 zijn er echt gewoon neergeknuppeld door de Aboriginals. Ja. En terecht, zou ik zeggen. De enige reden. Ja, precies. Het boek heet Through Darkest Seas. Wat zegt die titel? Van waar is dit? Nou, die titel zegt gewoon het moeilijke verhaal om überhaupt het idee te verzinnen, het schip te laten bouwen en vervolgens de financiering rond te krijgen om 20 jaar lang zo'n replica schip in de vaart te houden. Ja. Met al die plannen om het te laten varen. En uiteindelijk inderdaad na 20, 25 jaar is de Duifken van Dezen opgeheven en ze hebben het schip op zich een heel goede manier, hebben ze neergezet nu bij het National Maritime Museum in Sydney. Ja, daar ligt hij nu, hè? Nog daar steeds. Ligt hij nu. Ja, precies. En ik heb nu wel het idee van in 2025 is het Sail Amsterdam. En het is het ook Amsterdam 750 jaar bestaan dat ze vieren. Mijn idee is om te proberen het schip nog een keer na 25 jaar weer naar Amsterdam te halen. En vervolgens met een ander replica schip, die Willem Barends in Harlingen is gebouwd. Die twee schepen, en dan heb ik Bernice en Kees gewoon nodig. Ja, ja. Dat we die twee schepen. Even voor de duidelijkheid. Mijn held, Willem. De Willem Barends, Nova Zembla, hè? Daar hebben we het dan over. En dan gaan we dus proberen, uiteindelijk wat hij niet gelukt is in 1596, 97. Nu door die klimaatchange proberen. Bovenlangs, als de oorlog afgelopen is, dan is het dan maar weer met rust. Maar hebben we nog een paar jaar. Dan langs de Beringstraat en dan richting China, Shanghai. Probeer die de reis nu wel te laten slagen van Willem Barends. In de voetsporen van Willem Barends. Maar goed, het is een plan. En het begint met een plan, zoals ik in 2001 dit plan had om de Duifken naar Nederland te halen. Ja. We moeten groot denken, zou ik zeggen. Die reis naar Nederland, dat was, je zou denken, het is 2001 en 2002. Maar goed, het is natuurlijk nog wel dat oude schip in wezen, althans de replica daarvan. Dat was niet een reis die bepaald, hoe zeg je dat nou? Nou, vlekkeloos, soepel, comfortabel verliep. Nee, absoluut niet. Het was heel problematisch, omdat die mensen met elkaar moesten opschieten. De kapitein had ook bepaalde ideeën, de bemanning had bepaalde ideeën. Dus het was een heel moeizaam verhaal het was ook constant vermoeiend. Je had te weinig eten. Dan moest er weer eten ingevlogen worden. Drinken was een af en toe een probleem. Ja. Dus het is een hele lange reis. En ze hebben dus gewoon vanuit Australië al die zoveel zeemijlen gewoon van Australië helemaal naar Nederland moeten varen. En soms heb je dan ook de tijd dat je geen wind hebt. Dus dan sta je een beetje te dobberen. En dan moet je dus onderling weer een beetje de dek schrobben. Ja. Je slaapt slecht, je bent moe, je bent geïrriteerd. Je zit op elkaars huid. Spanningen onderling, denk ik. Spanningen onderling. Ja. Mannen en vrouwen onderling. Dus er gebeurde van alles aan boord. Dus we moesten het vanuit de zijkant, vanuit Australië en Nederland proberen te bemannen. Maar je bent ook een paar keer aan boord geweest, toch? Ik ben wel ingevlogen in Jakarta en Kaapstad om gedeeltelijk een stukje mee te varen in Sydney. Ja. Om te voelen hoe het is aan boord van zo'n schip. En wat voelde u dan? Ik voelde heel veel deining, maar ik voelde ook heel veel... mentaal? Ja, nee, het is natuurlijk geweldig dat het schip toen voor het eerst weer na 400 jaar weer aanvaart in Kaapstad. Dan zie je dus weer voor het eerst Tafelberg. Je ziet in Jakarta weer eerst Jakarta. Dat is alsof het inderdaad 400 jaar geleden is. Dus de omstandigheden aan boord en het feit dat je weer vanuit zo'n lange reis over het water opeens weer aankomt bij land, dat is echt iets unieks. De bemanning heeft wel een unieke ervaring toen. Dat voel je eigenlijk ook wat ze dus al die eeuwen geleden ook hebben gevoeld. Ja. Ik kan me ook voorstellen, het is best lastig om een bemanning te vinden, denk ik, toch? Die dit nog kan, want het is een vak apart, toch? Het zo'n schip zeilen. Ja, je moet vooral durven doen. Ja. Je moet een avonturier zijn. Maar ja, in die tijd, 400 jaar geleden, waren er natuurlijk ook heel veel avonturiers die avontuur aangingen. En ook in dit geval in 2001, 2002 gingen die bemanningsleden ook het avontuur aan. Het is ook nieuw. Ja. Het is spannend. Ja, spannend, want bijvoorbeeld scheurbuik aan boord. Dat hadden wij gelukkig niet. Willem Baans had het wel in 1596. Maar zij wisten gewoon in 2001 dat we gewoon citroenen, vitamine C moesten gebruiken. Ja. Dus daar was wel rekening mee gehouden. Dus scheurbuik hebben we niet gehad. Gelukkig. Scheepsjongens van Bontekoe, dat soort beelden komen dan bij mij boven. Maar zo heftig was het niet. Nee, zo heftig was het ook niet. Nee. Want is er nog onderwijs in dit soort manieren van zeilen? Of is het echt een soort van exotische groep die zich hier bovenmatig in interesseert en daardoor er nog wat van af weet? Nou, je hebt natuurlijk al die bruine vlootschepen die nog steeds met toeristen varen. En die doen dan wel weer het oude navigatieverhaal. Die zo onveilig zijn, toch? Dat was toch een onderzoek? Wat zeg je? Die zijn toch niet zo veilig, die bruine dat is nu een probleem. Dat sommige masten inderdaad niet goed gecheckt worden en dat die dus braken. En dat rampzalig voor de bruine vloot inderdaad. En maar goed, dat zijn ook oude schepen van 100, 200 jaar oud. Dus die moet je goed onderhouden. En dat is een probleem op dit moment. Ja. Maar het feit dat ze toch nog steeds die educatieve navigatietechniek aan boord proberen over te dragen aan de jeugd. En ook met andere clippers, zoals de Clipper Amsterdam, daar proberen ze ook jeugd mee te nemen om te voelen hoe het is om te werken en te leven aan boord van een schip. Ja. Is die belangstelling er bij de jongere generaties? Die is er nog steeds, inderdaad. Ja? Mensen vinden het nog steeds avontuurlijk. Zoals inderdaad blijkbaar ook gewoon mensen het leuk vinden om helemaal naar de Noordpool te gaan. Ja. Het verblijven aan boord van een schip en op reis te gaan, dat heeft toch nog iets magisch. Ook al ga je van Den Helder naar Texel met een pont die maar een kwartiertje vaart, dan nog denk je van, we gaan erop uit. We gaan het avontuur aan. Ja. Waar komt die naam vandaan trouwens, van het schip? De Duifkunde. Het is een kleine duif, hè, is het eigenlijk meer. Dus en kijk, schepen in die tijd kregen gewoon namen zoals waarschijnlijk de witte zwaan. Ja. Soms namen van de reder die het geld bij elkaar had om het te bouwen. Maar heel vaak inderdaad gewoon dierennamen. Zwaan, duif. Ja. Want het VOC-schip, het origineel, is toch vooral bedoeld geweest om in Azië zelf te varen tussen de eilanden. Het is niet gebouwd voor de VOC. Het is gebouwd in 1595, het originele schip, de Duifke. Ja. En het is in 1604 aangeschaft, toen de VOC 2 jaar bestond, door de VOC. Dus ze hebben het schip gekocht, want ze dachten, dat schip kan heel mooi tussen al die eilandjes in Indonesië gaan varen. En die kan als een verkenningsschip inderdaad ook andere delen van die wereld ontdekken. Ja. En toen kwamen ze daardoor dus uit bij wat we nu weten dat Australië is. Ja. En hoe lang heeft het schip erover gedaan, toen, destijds? Ze gingen vanuit de Banda-eilanden. Dat was dus niet zo lang. Dat was gewoon een week varen voor het schip de Duifke. Ja. Maar de reis vanuit Nederland, wat de Duifke ook heeft gedaan, naar Indonesië, daar doe je wel 8 maanden over. Wat weten we nog van die eerste reizen van de Duifke? Van de bemanning, van wie daar aan boord waren? Ja, we weten dat de kapitein was Willem Janszoon. Dat was een bekende kapitein uit die tijd, uit het begin van de 17e eeuw. De bemanningsleden, daar weten we eigenlijk niks meer van. Dat zal net zoals al die VOC's zijn. Het zijn matrozen, het zijn stuurmannen. Ja. Man of 20 die aan boord waren. Daar weten we niks van. En ook van Willem Zoon weten we ook eigenlijk heel weinig van. Het is echt in de beginperiode van die VOC. En er zijn eigenlijk te weinig geschreven bronnen over van bekend. Ja, in de archieven van de VOC ook niet echt. Nee, heel erg specifiek. Nee. Nu is er dus dat project, het ambitieuze project... met het schip van Willem Barents via die noordelijke route boven Rusland... naar China te gaan. De reis die Barents deed stranden op Nova Zembla. Dat weten we natuurlijk ook allemaal wel uit de geschiedenislesjes. Ja. Wat is er nog nodig om die reis... want dat is een enorm project, kan ik me voorstellen... waar je ook geldschieters voor nodig hebt. Wie zijn daarvoor te porren? Nou ja, we gaan in eerste instantie kijken dat Australië... de regering van Australië... samen met de Nederlandse achterban probeert het schip naar Nederland te krijgen. Mm-hmm. En dan gaan we kijken van welke partijen zijn geïnteresseerd... in het wisselen van het klimaat, het ontwikkelen van het klimaat. En dan gaan we dus kijken met partijen wie daar geïnteresseerd in... dat kan ook de Nederlandse regering zijn, dat kan de Australische regering zijn... om een gemeenschappelijk project te starten. Maar wie heeft u al contact daarover dan? We zijn bezig nu met de Australische ambassade in Nederland en in Australië. En ook met het National Maritime Museum in Australië, in Sydney. En we gaan nu beginnen met de launching of de presentatie van het boek morgen. Ja. Om dit weer te gaan opkloppen. Om te proberen het plan meer naar buiten te brengen. Zoals ook dit verhaal. Maar het schip heeft geen ijsclassificatie. Het kan niet door ijs varen. Nee, maar we gaan door die klimaatverandering. Ja. We gaan vanuit dat we in augustus, september kunnen we die reis maken. Dus we moeten wel het slot heel goed zien te mikken. 6 weken lang. Dus het is eigenlijk dankzij de opwarming van de aarde dat dit kan. Maar dat is eigenlijk ook wel weer wrang, hè? Ja, maar dat is heel verraderlijk. Want bij de Nieuw-Siberische eilanden, waar je helemaal naar het noorden moet... om daar tussen te komen, het is een beetje een trechter met dat schip. Hè, dat is de kortste route. Daar ligt heel veel... ijs. En ook al denken we van er is geen ijs meer, er is altijd ijs. Maar dat gaat zich dan verzamelen op plekken waar je er dus niet meer doorheen kan komen met een schip. Nou, dat moeten we van tevoren goed uitchecken, Bernice. Heb je precies ijsbrekers nodig? Ja, die ervoor varen inderdaad. Ja, dat willen ze doen met de Polarcoat. Ja. Nou, goed, alles is te bespreken, laat ik het zo zeggen. Bedankt voor de tip, Bernice. Ja. Neem me mee. Ja, precies. Hij kan even aan de slag nu. Ja. Goed, het is belangrijk om dat verleden te koesteren. Hè? Bijvoorbeeld door te lezen over de geschiedenis van schepen als de Duifken. Morgen wordt dan dat boek van Graham Cox overhandigd in het Scheepvaartmuseum. Het schip zelf ligt dus in de haven van Sydney nu, hè? Of wat dan? Darling Harbour in Sydney voor het Nationaal Maritiem Museum daar. Ja, en wie is daar nu, wie onderhoudt dat? En, nou ja, het Nationaal Maritiem Museum onderhoudt het schip. Dat is de afspraak nadat het uit Fremantle, de andere kant van Australië, overgebracht is naar Sydney. Dus zij moeten het onderhouden. Zij maken ook zeg maar bezoekers attent op het schip, dus je kan het bezoeken. Ja, ja. Soms gaan ze er ook weer mee varen, dagreisjes. Dus op die manier blijft het duivige verhaal gewoon levend ook in Sydney. Ja. Hoeft u zelf ook nog wel eens de behoefte om te gaan te kijken naar het schip? Of om er even te zijn? Of de laatste keer dat ik ben geweest is 2014, 10 jaar geleden alweer. En dan is het altijd weer een feest van herkenning. En dan het blijft een prachtig schip. Je moet het onderhouden. Een houten schip heeft constant... Kostbaar ook. Het is heel kostbaar. Dat zie je ook met de replica's in Amsterdam en ook in Batavia. Dat kost heel veel geld. Om het schip te onderhouden als het in het water ligt. Ja. Want dan rot het gewoon onder de waterlijn zo voor je handen weg. Ja, morgen dus het boek van Graham Cox wordt overhandigd in het Scheepvaartmuseum aan de Australische ambassadeur in Nederland, Benno van Tilburg. Hartelijk dank. Graag gedaan. NPO Radio 1. Bakayoko Lissabon. De Champions League. Schiet hem net naast. Oeh, wat scheelt er. Vanavond speelt PSV tegen Nantes. Wat een schitterend schot. Dit is echt de eerste bal die hij uitstekend raakt. Rechtstreeks vanuit het Philipsstadion in Eindhoven. En nu zijn ze wakker en gaat hij erin en is het 1-1. PSV Nantes. Vanavond om 8:30 bij Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. ...75% van de MKB-bedrijven is als slachtoffer geworden van cybercrime. Gelukkig is je bedrijf beter beschermen bij KPN, makkelijker dan je denkt. Zet gewoon het schuifje extra veilig internet aan in de Mijn KPN Zakelijk app. En de eerste stap is al gezet. Altijd gratis bij Zakelijk Internet. Nog geen klant? Profiteer nu van 6 maanden Zakelijk Internet voor €30 per maand. Kijk op kpn.com/extraveilig. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker? Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. 30% korting op de Franse roombrie met unieke rijping en vol romige binnenkant van de biologische kaasmakers van Pâturage Comtois. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza, de biologische supermarkt. Ontdek een compleet nieuwe dimensie die het leven aangenamer maakt. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe koffievolautomaat J8 van Jura. Voor koffiespecialiteiten zelfs met gezoet melkschuim. Bekijk de J8 nu op jura.com. Abortus een mensenrecht? Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van gebakken nasi met malse kipspiesjes en heerlijke satésaus? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. Bij Belisol maken we alles op maat voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifpui, we leveren vakwerk. En maken uw huis klaar voor de toekomst. Plan nu een adviesgesprek op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Jij bent niet te stoppen. Jij stijgt boven jezelf uit. Het maakt niet uit wat je aanpakt, als je maar aanpakt. En wij staan je bij. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach, er is altijd iets te doen. Elf uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. De Noord- en Zuidpool staan vanaf vandaag centraal op een klimaattop die vandaag in Parijs begint. Er moet wel echt iets gebeuren daar, want de consequenties zijn groot als het ijs in het huidige tempo blijft smelten. Daarover praat ik straks met hoogleraar Kees Bastmeijer en onze spraakmaker en klimaatjournalist Bernice Notenboom. Nu eerst, het Centraal Planbureau heeft de verschillende verkiezingsprogramma's doorgerekend. Daarover hoort u meer in het NOS-journaal met Dorald Megens. Tussen de verkiezingsprogramma's van diverse partijen zijn er duidelijke en soms forse verschillen, is de conclusie van het Centraal Planbureau na het analyseren van de plannen van 8 partijen. Naast de huidige coalitiepartijen zijn dat GroenLinks-PvdA, Volt, JA21 en de SGP. Alle partijen willen de lasten voor huishoudens verlagen, zegt politiek verslaggever Roel Bolsjes. Als je dan verder inzoomt, dan zie je dat bij GroenLinks, PvdA en ChristenUnie de lasten voor huishoudens het meest worden verlaagd. Je ziet bij diezelfde partijen wel dat bedrijven fors meer moeten betalen. Maar kijk je bijvoorbeeld naar de gevolgen voor de economische groei bij al deze plannen, dan zie je juist weer dat VVD, JA21 en Volt er positief uitspringen. En verschillende partijen hebben hun programma's niet door het CPB laten doorrekenen, waaronder NSC van Pieter Omtzigt. Ook het Planbureau voor de Leefomgeving heeft een aantal programma's geanalyseerd. Volgens dat planbureau is het niet waarschijnlijk dat de plannen van de partijen genoeg zijn voor een klimaatneutraal Nederland in 2040. Nederland blijft Israël onderdelen leveren voor de F-35 gevechtsvliegtuigen. Ondanks waarschuwingen van ambtenaren dat Israël mogelijk het humanitair oorlogsrecht schendt. Dat blijkt uit onderzoek door NRC. De demissionaire bewindslieden Bruin Slot en Schrijnemacher op Buitenlandse Zaken werden vorige maand geïnformeerd over een levering van reserveonderdelen voor de gevechtsvliegtuigen die op stapel stond. Ze besloten dat de uitvoer kon doorgaan. Het ministerie bevestigt dat de levering aan internationale partners in het F-35-programma, waaronder Israël, tot nu toe niet is ingeperkt. De jongen van 16 die in september Brian Brobbey van Ajax met racistische teksten uitschold, krijgt een alternatieve straf. Hij moet een werk- of leeropdracht uitvoeren. Het OM zegt daarvoor te hebben gekozen omdat sprake was van groepsdruk. Ook kreeg de tiener al een stadionverbod en bood hij zijn excuses aan. In België wordt vandaag en morgen gestaakt bij de spoorwegen. Daardoor rijden er veel minder treinen. Spoorwegmedewerkers zijn boos over plannen waarin ze meer moeten doen in minder tijd. De Intercity's en Eurostar-treinen vanuit Nederland rijden wel gewoon. Bijna 4% van de Nederlanders liep vorig jaar het risico om in de armoede te belanden. Het laagste niveau in 45 jaar. Dat komt volgens het CBS door ondersteunende maatregelen, zoals de energietoeslag.

Net sprak ik met maritiem historicus Benno van Tilburg over de reis van VOC-schip De Duifken naar Australië en hoogleraar Arctische en Antarctische studies in Groningen. Kees Bastmeijer is ook nog hier. We gaan zo met jullie naar de Zuidpool. Maar we spelen dit half uur natuurlijk ook de Nationale Nieuwsquiz. En één aanwijzing, u weet dat, geven wij alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: de tekenaar van welke voetbalstrip is gisteren geridderd? Tikkie terug, Jaap! Ik heb zijn kop eraf geschoten! Dirk! Ja, tikkie terug, Jaap. En dat was niet Jaap Stam, even voor de duidelijkheid. Tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Nu gaan we het hebben over ijs. Grote massa's ijs op gletsjers en de beide polen, Noord en Zuid. Zoals u weet gaat het daar niet goed mee. Ze smelten veel te hard en dat heeft grote gevolgen. Denk alleen al aan de zeespiegelstijging. Wetenschappers vinden dan ook dat er moet worden ingegrepen. En daarom start vandaag in Parijs voor het eerst de zogenoemde Polar Summit. Maar hoe kun je die poolgebieden nou het beste beschermen? Daarover praat ik met Kees Bastmeijer dus, hoogleraar Arctische en Antarctische studies in Groningen. En met poolreiziger en klimaatjournalist Bernice Notenboom, vandaag onze spraakmaker. Ja, Kees Bastmeijer, we weten al heel lang natuurlijk, hè, dat door het opwarmen van de aarde het ijs smelt. We kennen ook de risico's die dat met zich meebrengt. Komt deze top eigenlijk niet rijkelijk laat? Ik bedoel, het is al volop en enige tijd aan de gang. Ja, dit is zeker niet nieuw, hè, deze problematiek. En er wordt ook internationaal heel veel aan gewerkt, maar in andere kaders. Hè, onder het klimaatverdrag en andere kaders, het biodiversiteitsverdrag. Dus er zijn heel veel governance systemen waar we aandacht hebben voor klimaatverandering en met name de effecten in die poolgebieden. Ja. Maar hier heeft Frankrijk de wens geuit om speciaal aandacht te hebben voor de, wat ze dan noemen de cryosfeer. Dus de gebieden die bedekt zijn met ijs of permafrost hebben. Ja. En die gebieden, ja, die ondervinden klimaatveranderingen in een extra stevige mate. En deze top is bedoeld om wetenschappers samen te brengen, aanbevelingen te laten formuleren voor overheden. Ja. Maar ook een top op 10 november met regeringsleiders om te praten over deze problematiek. Zodat het ook zeg maar politiek gevolg heeft, of in het beleid ook echt. Ja, dat is uitdrukkelijk de bedoeling. En het zou kunnen zijn dat juist door die cryosfeer zo centraal te stellen en de gegevens die we hebben uit wetenschap op tafel te leggen. We weten echt steeds meer over zowel die effecten van voor de cryosfeer zelf, voor het ijs zelf, maar ook voor biodiversiteit, maar ook lokale bevolking. Om die heel duidelijk op tafel te krijgen en vanuit dat perspectief een extra aandacht te vragen voor die mondiale problematiek van klimaatverandering en biodiversiteitsbeleid. Ja, ja. Dan bent u natuurlijk gespecialiseerd hierin, u bent hoogleraar. Gaat u iets nieuws horen eigenlijk de komende dagen? Het is online te volgen, dus mensen die zoeken op deze top, die kunnen het online volgen, dus dat ga ik ook doen. Ik ben er nu niet, maar ik... Met andere woorden, wat verwacht u eigenlijk? Wordt u nog ergens op de een of andere manier verrast? Nou, eerlijk gezegd denk ik dat niet zo. Ik denk dat veel op tafel komt wat we weten. En ik denk dat het vooral ook een... het kan ook zijn, maar dan kijk ik ook even naar Bernice, dat de Fransen hier een bijzonder belang kunnen hebben om dit zo op tafel te leggen. Ja. Waarom eigenlijk? Wat zou hun belang kunnen zijn? Of wat is hun? Waarom zijn zij de aanjager van dit? Ik hoorde jou net al wat. Nou ja, als je heel goed naar het programma kijkt, de Fransen willen heel, heel erg graag meer wetenschappelijke stations hebben op Antarctica. Ze hebben er 2 en die zijn vervallen en ze willen geld krijgen van hun eigen regering om die een beetje op te kalifateren. Waardoor ze dus een betere stem of meer impact hebben, ook met de studies op klimaatverandering in Antarctica. En ze hebben geen ijsbreker. En dat is met polair onderzoek heel erg. Ze hebben geen ijsbrekers. Nee. Zo simpel is het. Ja, ja. En die willen ze, dat is heel duur, zo'n schip. Ja. En die willen ze graag hebben. En dus het zit er ook een beetje in een agenda, verborgen agenda bij. Ja, het gaat ook over invloed gewoon. Over invloed. En trouwens, deze summit is niet... deze is nieuw in kind, hè? Dus de eerste polaire summit. Maar ze hebben ook... ieder jaar doen ze een summit. Ze doen er ook eentje over biodiversiteit. Ja, over... een top. Een bijeenkomst. Ja. Ja. Ja. Nou wordt er al langer alarm geslagen over die smeltende ijskappen. Kan zo'n top ook echt wat teweeg brengen? Echt iets veranderen? Het tij doen keren? Om het even ambitieus te formuleren. Ja, wat heel belangrijk is volgens mij bij deze top is dat het een internationale top is. Dus met andere woorden, alle wetenschappers zijn uitgenodigd die onderzoek doen naar de Arctic en naar de Antarctic. En dat is belangrijk, dat je dat wel blijft organiseren, zodat iedereen een stem krijgt en het laatste in zijn onderzoek kan presenteren. Ja. Want vaak zijn die tops toch een beetje geïsoleerd, of in bepaalde landen die een hele sterke stem hebben, of heel veel wetenschappers naar die gebieden toesturen. Dus dit is belangrijk. Ja. Want wat gaat het concreet betekenen? Ja, Bas zei net van, ja, ik weet denk ik al zo, maar ik denk met Antarctica zijn er ongelooflijk veel puzzelstukjes. Voor bijvoorbeeld, we weten helemaal nog niet wat de wisselwerking is tussen de Zuid-Atlantische Oceaan en de atmosfeer en het ijs. Dat is allemaal nieuwe wetenschap. Ja, ja. En ook hoe ga je die disciplines met elkaar verbinden, zodat ze samen kunnen werken. Het is echt niet voor. Nou, we hadden altijd gewoon oceanografen die hun werk deden. Ja. Atmosferische researchers en dan glaciologen. Maar die moeten nu echt gaan samenwerken, want die wisselwerking, dat heeft heel veel impact op wat er gebeurt op Antarctica. Dus verbanden leggen, causale verbanden ook vooral, denk ik, toch? Ja, die Zuid-Atlantische Oceaan is een nieuwe oceaan, een relatief nieuwe oceaan. We weten heel weinig van, is ver weg. Iedereen wordt heel zeeziek daar. En dus als je daar gaat kijken, het is de zoutste, de dikste en de koudste oceaan. Dus die hebben bijna voor 50% alle CO2 die wij hebben uitgestoten als mensen, heeft die oceaan opgenomen. Wauw. Dat is heel veel. Dus het is heel belangrijk. Heel belangrijk. Ja. En het grote gevaar is, wat we helemaal niet weten, is als die oceaan verzadigd raakt, komt die CO2 dan weer terug in de atmosfeer. Ja, dan hebben natuurlijk de poppen aan de dans. Wat gebeurt daar dan mee? Ja, dan krijg je al die amplificaties, die terugkoppelingen, en dan kan zo'n klimaat ontzettend snel gaan veranderen. Ja, sneller dan we nu zien. En zeker hier aan tafel. Kees Basmeijer, u houdt zich al meer dan 30 jaar bezig met het beschermen van de Zuidpool. U heeft meegeschreven aan verdragen. Nu kijkt daarbij vooral ook naar de invloed van het toerisme naar en op de Zuidpool. En u maakt zich zorgen over de mate waarin dat toerisme naar die Zuidpool toeneemt. Kunt u schetsen hoe zich dat de afgelopen jaren heeft ontwikkeld? Ja, toerisme begint zo rond 1960, een klein beetje eerder. En dan tot midden 1980 heb je ongeveer 1000 mensen die Antarctica bezoeken. Ja. En vanaf dat moment gaat het stijgen. Vaak verdubbeling met een dipje in 2007-2008, de economische crisis. Dan stijgt het verder, natuurlijk tot de pandemie. En voor de pandemie, 2019-20, hadden we 75.000 mensen. Zo. Dan was het zo'n factor 75. Ja, ik zeg wel zo. Is dat zoveel eigenlijk? Nou, het op zo'n heel groot continent, 1/10 deel van het aardoppervlak, is het niet zoveel. Alleen deze mensen bezoeken wel vaak dezelfde gebieden. Dus in onze winter is het daar 2% ongeveer ijsvrij. Ja, zeg maar de Zuidpool highlights. Ja, de highlights die mensen ook willen zien. Die zijn ook verschrikkelijk mooi. En na de pandemie dacht iedereen dat gaat nog wel even duren voor het herstel daar is. Maar het laatste seizoen hebben we direct 104.000 mensen gehad. Dus een groei van 40% ten opzichte van voor de pandemie. Dat is echt wel stevig. En hoe erg is dat? Hoe schadelijk is dat? Nou, het lastige is dat er geen structurele monitoring plaatsvindt. Dus dat is ook weer een van die dingetjes waar Benies het net ook over had. Er gebeurt veel onderzoek, maar de koppelingen tussen onderzoeksprogramma's van landen, om daar echt een heel integraal verhaal van te maken, verschillende disciplines, maar ook om een goed monitoringsprogramma neer te zetten, is heel beperkt. Mm-hmm. Er is wel steeds meer bewijs, ook in tijdschriften als Nature and Science, dat er effecten zijn. Hè? Ja. Vorming, het meenemen van zaden in uitheemse soorten. Oh, die daar dan terechtkomen en die daar niet horen. Ja, ja. Ja. En ik denk niet dat ik zou nooit zo snel pleiten voor een hek om een gebied. Ik denk wel dat het een gebied is. Dat staat ook in de preambules van het verdrag en van het milieuprotocol. Dat we dit doen voor de hele mensheid. Om het de schoonheid te laten zien. Want ik dacht altijd dat het niet zo eenvoudig is nog om daar te komen als toerist. En dat er best wel strenge regels zijn. En dat het goed en strak georganiseerd is allemaal. Ja, dat valt tegen. Oh. Het is wel zo dat het milieuprotocol van 1991 een heel mooi voorbeeld is van internationaal milieurecht met verregaande normen. Geen mijnbouw bijvoorbeeld, voor iedere activiteit een milieueffectrapportage. Maar er zijn heel weinig beperkingen. Dus in conditie zit het wel goed. Als je daar naartoe moet, dan moet je een aantal dingen houden. Maar we hebben eigenlijk geen beperkingen bijvoorbeeld in aantallen of in diversiteit, in wat je daar zou mogen doen. En die wetgeving ontbreekt nog. Ja, precies. Bernice, kun jij beschrijven wat voor gevoel het is om daar te zijn? Met andere woorden, waarom is het zo aantrekkelijk voor mensen? Ja, maar ik ga naar hele andere gebieden. Ik bedoel, even een kleine correctie misschien. Ja. Er zijn vorig jaar 100.000 toeristen geweest op Antarctica. Die gaan allemaal naar dezelfde plekken. En dat is allemaal naar het westen, noordwesten van Antarctica. Waar ik naartoe ga, komt nooit iemand. Nee, en dat maakt het dan juist wel aantrekkelijk. Ja, dat maakt het precies heel erg aantrekkelijk. Dus als je kijkt naar Antarctica is een verschrikkelijk groot land of continent. En het noorden en het oosten en het zuiden, daar komen helemaal geen toeristen. Dus heel lastig om daar te komen. Daar heb je heel veel wetenschap. En ik denk ook dat het heel Ik zal zo antwoord geven waarom het zo aantrekkelijk is. Mm-hmm. Maar wat we ook vergeten is die wetenschappelijke stations. Hè, want wetenschap en toerisme zijn de twee dingen die mogen op Antarctica op dit moment. Maar dat is ook helemaal uit zijn voegen gegroeid. Vooral qua wetenschap. Er zijn ongelooflijk veel wetenschappers die naar Antarctica gaan. Mm. Want dat mag. En we kunnen alles doen, alles onderzoeken. Er is geld voor. Is dat goed of is dat juist niet goed? Nou ja, we zien dus heel veel vervuiling. Ik hoor een soort van een kanttekening. Ja, steviger. Dat klopt. Want ik kom veel op Antarctica en ik zie ontzettend veel vervuiling. Op het ijs, hè, dus op het continent zelf. De meeste toeristen gaan met een Zodiac-bootje en kijken een half uurtje en gaan weer terug. Die zitten op cruiseschepen. Als je het mij vraagt, is het redelijk veilig. Dat is goed te beperken. Maar het toerisme op het ijs zelf, dat is natuurlijk een ander verhaal. En daar dragen de wetenschappers ook een hele grote rol. Ik bedoel, de vervuiling die je daar ziet, doordat ze het niet mee terug willen nemen, want dat kost heel veel geld. Je zou zeggen, een wetenschapper weet donders goed hoe precair dat en hoe gevoelig en kwetsbaar dat is. Dus je moet even voorstellen, er komen enorm veel schepen, hè, als het ijs weg is, om die wetenschapsstations te bevoorraden. Ja. En dat gaat nooit meer terug. Want het is veel te duur om het ook weer terug te brengen. Dus plastic en de rotzooi van die, wat er gebruikt wordt in keukens en bij onderzoek, ligt gewoon heel vaak gewoon opgestapeld op ijs. Ja. Maar goed, wat en dan mij nu zo het antwoord op de vraag waarom het zo leuk is om daar te zijn en bijzonder. Ja, ik kan heel uren praten over Antarctica. Ja, het is gewoon, het is een beetje het gevoel. Ik ben natuurlijk ook nooit geweest, maar het is zo ontzettend onbegrijpelijk om op een plek te zijn waar niks is, waar niemand, geen vervuiling, geen geluid, stilte. Je bent helemaal op jezelf aangewezen. Het is koud. Je moet het allemaal zelf doen, hè, om daar te kunnen overleven. Dat is super aantrekkelijk. Het maakt je heel erg springlevend juist daarom. Dus dat je altijd bezig bent met overleven. En alle randvoorwaarden, pincodes, verjaardagen, noem maar op. Dat valt allemaal weg. Het is allemaal gewoon puur van, ben ik warm? Heb ik genoeg te eten en te drinken? Ben ik veilig? En dat is natuurlijk heel elementair, basic. Ja. En dat is heerlijk. Je wordt teruggeworpen op jezelf, hè, zoals dat dan heet. Ja. Trouwerijen en marathons. Meneer Bas Meijer, hoe gekker, hoe beter lijkt het. Is maar waar je zin in hebt. In dat opzicht heeft de Zuidpool wel wat weg van de Mount Everest, hè? Ja, absoluut. Dat is ook zo'n ding wat je gedaan moet hebben. Ja, ik denk dat er heel veel mensen zijn die iets al op alle continenten hebben gedaan en daar graag willen doen. Hè. We hebben een voorbeeld gehad van iemand die een crossmotor wilde bereiden op Deception Island en dat ook gedaan heeft. Iemand uit India. Ja. Dus dat zie je veel. Je ziet ook inderdaad voor $250.000 trouwerijen die georganiseerd worden. Dus wat je eigenlijk in Antarctica ziet is een groei. Na die toch relatief beperkt aantal gebieden, waardoor de druk op die gebieden toe neemt en je ziet diversificatie, dus steeds meer verschillende activiteiten, ook met luxe jachten daar naartoe en gaan heliskiën. Mm-hmm. En die ontwikkelingen hebben we eigenlijk niet in de vingers. Vooral die ontwikkelingen van cumulatie, hè, want ik denk ook dat één schip dat er steeds meer. De optelsom van al die activiteiten samen, dat is denk ik de zorg. En die heeft de overheid niet goed in de vingers. Ja. Goed nieuws is wel dat er eigenlijk vooral door Nederlandse inzet vorig jaar tijdens de Antarctic Treaty Consultative Meeting, dat is een meeting waar alle 29 landen die gezamenlijk Antarctica beheren samenkomen, dat is ieder jaar, die hebben daar besloten om een juridisch bindend framework te gaan ontwikkelen voor de regulering van toerisme. Ja. Niet om het te verbieden, maar regulering, vooral, want u zei net al, er hoeft voor mij niet echt per se een hek omheen. Bernice Notenboom, maar jij ziet vooral eigenlijk eerder een risico bij die wetenschapswereld, hè, die daar bivakkeert en de aanvoer, dat moet echt dan de toeristen. Nou nee, ik vind het terecht. Het is ongelooflijk hoeveel toeristen er nu gaan. Maar en wat we ook zien is toerisme naar andere gebieden in Antarctica. Bijvoorbeeld vanuit Australië kun je makkelijker naar de oostkust. Vanuit Zuid-Afrika makkelijker naar de noord. Het wordt ook steeds makkelijker. Het wordt steeds makkelijker. En dat is eigenlijk wel een risico. Ja, anderzijds vind ik ook, we creëren ambassadeurs. Mensen die dus op naar Antarctica gaan, zijn vrijwel altijd betoverd. Zeker als je het wilt, de penguins ziet. Nou, wat is er nou niet leuk aan penguins? Ja. Dan wil je er ook harder voor inzetten. Dus er zit ook een dubbele kant aan. Ja, dat is wel. Ik ben het ermee eens dat voor het individu zo geldt. Ik ben er zelf ook geweest en dat raakt mij bijzonder. Maar de vraag is of dat een goed argument is voor een gebied dat eigenlijk goed beschermd is op papier. En je daardoor gaat bezoeken. Ik vind dat wel een zorg. En dit argument wordt door de toeristenindustrie veel gebruikt. En eigenlijk is dat heel weinig onderzocht. Hè. Je ziet wel eigenlijk op basis van wat je mensen vraagt dat ze hun gedrag willen veranderen. Maar of dat gedrag ook echt veranderd is. Ja, precies. Op individueel niveau zal dat zo zijn. Maar ik denk niet dat het toerisme gaat bijdragen aan een betere bescherming van Antarctica. Nee, Bernice, je gaat er zelf ook heen, hè? Volgende week donderdag weer. Wat ga je doen? Juist. Ik ga research, onderzoek doen. Ja, ben je geen wetenschapper? Nee, ik ben geen wetenschapper. Maar ik ga wel naar wetenschappelijke stations. En we doen vooral... ik ga kijken of wij genoeg materiaal kunnen ophalen om een hele mooie zesdelige documentaire serie te gaan maken over Antarctica. Ja. Dus dat is mijn eerste doel. Ja, daar kunnen mensen dan naar kijken. Dan hoeven ze er niet naartoe. Juist, dat is dat natuurlijk... is eigenlijk misschien het idee. Ja, precies. En Kees Basmeijer, wat moet er nou concreet uit die top komen, waardoor je zegt, ja, we hebben te maken met een keerpunt of het gaat de goede kant op. De top in Parijs, hè? Ja. Ik denk dat deze decision die genomen is door de landen die Antarctica beheren, waar Nederland er eentje van is, die wordt erin genoemd. Waar moet Nederland op inzetten? Ik denk dat Nederland in moet zetten op urgentie. En we lezen steeds dat we de doelen niet gaan halen. We zien ook de prognose steeds negatiever dan we denken. Onderzoekers krijgen, als ze één dingetje fout doen, ook meteen kritiek. Dan zal alles wel niet kloppen. Oh ja. Daarom zijn ze voorzichtig. Maar iedere keer zien we eigenlijk dat de voorspellingen voorzichtiger waren dan de werkelijkheid. En ik denk dat Nederland zou moeten oproepen om in biodiversiteitsverdrag kader, klimaatverdrag, er vol voor te gaan, voor de internationale doelen. Maar als we dan vanochtend op het nieuws horen dat we eigenlijk met alles wat we doorberekend hebben de doelen in Nederland niet eens halen, dan denk ik dat we in Nederland ook gewoon echt moeten beginnen met laten zien wat er nodig is. Ja, precies. En het houdt niet op bij grenzen. Urgentie en alarmbellen, daar gaat het eigenlijk over. Ja. Daar moet Nederland op inzetten. Hartelijk dank. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Met Joost van den Boogaard uit Veenendaal. Goedemorgen, welkom. Even kijken, gisteren hadden wij 40 punten neergezet door Erik Kiefiet uit Nunspeet. Wat doe je in dagelijks leven? Ik werk een paar dagen in de week bij de rechtbank in Zutphen en ik ben part-time predikant. Oké, theoloog en part-time predikant inderdaad, zie ik je staan. En je volgt natuurlijk het nieuws helemaal op de voet. Zeker. Je bent goed op de hoogte. Gaan eens kijken. Hoe worden die plannen betaald en welke effecten hebben ze op de economie? Zij rekenen altijd rond de verkiezingen de programma's van alle partijen door. Bij GroenLinks, PvdA en ChristenUnie de lasten voor huishoudens het meest worden verlaagd. Ze vinden de modellen van het CPB niet goed. Die zouden de voordelen van sommige keuzes onvoldoende laten zien. Het Centraal Planbureau publiceerde vanmorgen de financiële doorrekening van de verkiezingsprogramma's. Tenminste, van de partijen die hun plannen ter controle hebben aangeboden. Want dat aantal daalt. Vraag 1. Hoeveel politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma's dit jaar wel door het CPB laten doorrekenen? 6. Nee, 8 zijn het er. Bij de vorige verkiezingen waren dat er nog 10. Onder andere BBB en Nieuw Sociaal Contract zien er geen heil in. En ook de SP laat dit jaar voor het eerst verstek gaan. Vraag 2. Naast het CPB presenteert ook een ander planbureau vandaag de doorrekening van de verkiezingsprogramma's. Om welk planbureau gaat dat? Het Planbureau voor de Leefomgeving. Ja, zeker. Het PBL. 5 partijen hebben bij dit planbureau hun programma's laten doorrekenen. En dat waren de vorige keer er nog 6. Vraag 3. Daarin maken wij gebruik van een fragment. Luister even hiernaar. En wel 2 keer dat ik dus stopte en dan steek zijn hand en dan... Inderdaad, dat zijn nu die dingen met dikke wielen. Een brandbrief aan het kabinet. Ik vind het gevaarlijk. Ze rijden zo hard. Het is leuk om te zien, maar het is onverantwoord. Het is gewoon een fiets met dikke banden en een groot zadel. Laten we eens beginnen met bekeuringen geven. Vraag 3. Verschillende gemeenten komen in verzet tegen te snelle en gevaarlijke elektrische fietsen. Vooral welk type elektrische fiets leidt tot veel hinder en overlast? Fatbikes. Fatbike, ja. Ook in Veenendaal? Ja, wel. Ja? Wel wat, ja. Wel wat, oké. Dat zijn inderdaad die fietsen, hè, met die hele dikke banden. En onlangs werd er bij een verkeerscontrole een fatbike beboet die zo'n 60 km per uur ging. Dat is pittig. Vraag 4. Een aantal gemeenten heeft het kabinet een brief gestuurd met daarin de oproep om snel maatregelen te nemen tegen te snelle e-bikes. Hoeveel gemeenten hebben die brief ondertekend? 40. 43. Onder meer Haarlem en Amsterdam ondertekende die brief. In vraag 5 hoor je weer een fragment. De vraag is nu heel eenvoudig. Wie is hier aan het woord? Eigenlijk als ik na de wedstrijd het analyseer en de data erbij pak, dan vind ik dat we de perfecte uitwedstrijd gespeeld hebben. Slot, Arne Slot, ja, trainer van Feyenoord. Hè, dat gisteren in de Champions League met 1-0 verloor van Lazio Roma. Dan krijg je nu de kans om een extra puntje te scoren. In vraag 6, je mag kiezen voor de makkelijke of de moeilijke vervolgvraag over dit onderwerp. Voor een goed antwoord op de makkelijke vraag krijg je 1 punt en op de moeilijke vraag 2 punten. Dus zeg het maar, makkelijk of moeilijk? Makkelijk. Makkelijk, oké. Voor 1 punt dus. Door het verlies wordt Feyenoord door Lazio gepasseerd in de pool. Op welke plaats staat Feyenoord nu? Derde, ja. Alleen de eerste twee ploegen in de pool gaan door naar de volgende ronde. Vraag 7. Dat is de vraag waarbij je hints krijgt. Die leiden vanochtend naar een persoon uit het nieuws. Dus de vraag is, over wie gaat dit? Cryptische aanwijzingen. Denk even goed na voordat je een naam roept. Want als je eenmaal iets hebt gezegd, kun je niet meer terug. Dus de vraag is, over wie gaat dit? 4. Ik had niet bepaald een olifantengeheugen. 3. En daarom ben ik nu het middelpunt van een culturele omslag. 2. Ik verdwijn langzamerhand uit het straatbeeld. Loesje. Ja, leuke gedachte. Voor 1 punt, mijn naam is sinds gisteren niet langer verbonden aan het Cultuurfonds. Ja, ja, Prins Bernhard. Daar was hij dan, Prins Bernhard inderdaad. Ja. Dat was de naam die wij zochten. Dat betekent dat je een factor van 4 hebt na deze eerste ronde. 11 vragen moeten er goed zijn om aan kop te gaan. Dat is pittig, maar het kan wel als we even doorwerken. Gaan eens kijken of het ook gaat lukken. De Nationale Nieuwsquiz. Koken op welke brandstof is volgens TNO slecht voor de gezondheid? Gas. Gas is goed. Vanaf volgend schooljaar komt er op de basisschool ook in de klas een verbod op wat? Mobiele telefoons. Ja. Welke online advertentiewet is door meerdere politieke partijen geschonden? Pas. De cookiewet. Een 16-jarige Twente-fan krijgt een alternatieve straf voor het racistisch bejegenen van welke Ajax-voetballer? Brobby. Ja. De ministers van Buitenlandse Zaken van welke landen hebben opgeroepen tot gevechtspauzes tussen Israël en Gaza? Pas. De G7-landen. Volgens de AFM moeten huizen naast een energielabel ook wat voor ander label krijgen? Pas. Een klimaatlabel. En dan die hintvraag. De tekenaar van welke voetbalstrip is gisteren geridderd? FC Knudden. FC Knudden. Ja, zowel Frans Timmermans als Pieter Omtzigt hebben zich afgemeld voor het verkiezingsdebat van welke omroep? RTL. RTL. De premier van welk land is opgestapt in verband met een schandaal over de winning van lithium? Portugal. Portugal. Welk klassiek radioprogramma moet gedwongen na 30 jaar stoppen? Pas. Spiegelzaal. Het personeel van welke woonwinkelketen krijgt voor het tweede jaar op rij een forse loonsverhoging? Pas. IKEA was het goede antwoord. En 3 Kamerleden van welke partij worden mogelijk opnieuw geschorst door de Integriteitscommissie? FVD. Het Forum voor Democratie, ja. Het zijn er geen 11, maar dat wist je al een beetje, denk ik. Het zijn er 7 en daarmee sta je op 28 punten. Een score om gewoon met opgeheven hoofd de studio te verlaten, hoor. Dus dat komt helemaal goed. Ik ga bedanken klimaatjournalist en poolreiziger en spraakmaker vanochtend Bernice Notenboom. Fijn dat je er was. Hoogleraar Arctische en Antarctische Studies Kees Bastmeijer en maritiem historicus Benno van Tilburg. Goed dat jullie er waren. En veel plezier op de Zuidpool dan volgende week, Bernice. Zometeen na het nieuws Sven op 1 met Sven Kokkelman. Goedemorgen Sven, met wie ga jij praten? Goedemorgen, Carl-Johan. Ik dacht even, heb ik wel een goede gast voor me? Want hij zat zonder bril te lezen. Maar die bril is nogal belangrijk voor de beeldvorming rondom deze man. Oh. De lijsttrekker van Ja 21, Joost Eertmans. Oh, ja. Hij zat ongetwijfeld te lezen in de stukken van het Centraal Planbureau, denk ik zometeen. Ik ga met hem praten in Sven op 1. Met bril, zometeen na het nieuws met Dorald Megens. Fijne dag. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO Radio.